1. 2 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert komende dag waarschijnlijk toch over het mestbeleid. Minister Wiersma zegt in een brief dat ze voor het zomerreces in debat wil. Indien een meerderheid voor is, kan dat dus al komende dag. Gisteren ging het debat niet door, tot onvrede van oppositiepartijen. Het mestdebat moet duidelijkheid geven voor duizenden boeren die nu in problemen komen door stikstofregels. Nederlandse boeren mochten van Brussel voorheen meer mest gebruiken dan andere EU-landen. Maar door de slechte waterkwaliteit werd die uitzonderingsregel ingetrokken en moeten boeren hun mest op eigen kosten opslaan. President Biden is absoluut niet van plan om zijn campagne voor herverkiezing af te breken, verzekert het Witte Huis. Volgens de New York Times en ABC News zou hij zijn gaan twijfelen na het tv-debat met Donald Trump. Biden oogde toen oud en vermoeid en kwam slecht uit zijn woorden. Een groeiend aantal democraten ziet liever dat de 81-jarige Biden stopt met de campagne. Maar volgens het Witte Huis is hij vastbesloten om door te gaan. Biden zelf zou tegen zijn campagneteam hebben gezegd: ik ben de leider van de Democratische Partij, niemand duwt me eruit. Turkije roept de ambassadeur van Duitsland op het matje. Aanleiding zijn de omstreden handgebaren van de Turkse verdediger Meri Demiral. Na zijn tweede doelpunt in de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk bracht Demiral de wolvengroet, het symbool van de grijze wolven, een ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sprak van racisme en de UEFA doet onderzoek. Turkije noemt het gebaar een historisch en cultureel symbool en beschuldigt Duitsland van vreemdelingenhaat. Op Wimbledon zijn nu alle Nederlandse tennissers in het enkelspel uitgeschakeld. Tellen Griekspoor verloor in 5 sets van de Serviër Kecmanovic en de Griekse Maria Sakkari was in 2 sets te sterk voor Arantxa Rus. Het weer, vannacht vanuit het zuidwesten buien, minimumtemperatuur 1 graad tot 13. Morgen is nog wat regen, daarna zon met vrij veel wind. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hij zocht naar de angst voor de dood die hij voorheen altijd had gevoeld. En hij kon hem niet vinden. Waar was hij? En welke dood? Er was geen angst, omdat er ook geen dood was. De nacht van NTR Wetenschap. Een hele goede nacht. Het is donderdag 4 juli en je luistert naar de nacht van NTR Wetenschap. Deze nacht gaan we het hebben over een onderwerp dat veel mensen juist liever mijden. De dood. Sterker nog, je eigen dood. Logisch natuurlijk, want we denken liever na over de leuke dingen in het leven, in plaats van het einde van het leven. Maar door de dood steeds meer weg te stoppen, lopen we ook mooie dingen in het leven mis. Volgens onze gast van vannacht in ieder geval. Annie Das is hoogleraar communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit. En in haar onderzoek kijkt ze of films waarin de dood centraal staat ons hierbij kunnen helpen. Heb je nou een vraag aan Annie? Bel naar 0800-1121 of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. Denk je nou zelf aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 zelfmoordpreventie via 0800-110113 of chat op 113.nl. Ja, Annie, welkom in de studio. Fijn dat je hier bent, zo diep in de nacht. Je hebt net een tekstje voorgelezen, daar begonnen we de show mee, uit een boek. Wat voor boekje was dat? Ja, dat is het beste boek over de dood dat er is, vind ik persoonlijk. Dat is van Leo Tolstoy. En het heet De Dood van Ivan Iljitsch. En waarom is dat het beste boek over de dood? Ja, het laat heel mooi zien hoe de angst voor de dood ons in onze greep kan houden. Ja. En hoe jammer dat eigenlijk is. Ja, want er is een soort angst voor de dood. Ja. Tenminste, dat is waarom we er liever niet over praten. Dat is eigenlijk iets wat we in onze hele maatschappij willen een beetje hebben. Wat zie jij om je heen als het over de dood gaat? Wat ervaar je dan? Nou, wat je ziet is dat mensen heel weinig over de dood praten. Omdat het mensen vinden het een heel onplezierig onderwerp. Je ziet in de maatschappij waar je dat in terug ziet. Dus op het moment is dat heel erg. Je ziet het in alles terug. Dus vroeger had je bijvoorbeeld nog kerkhoven in het midden van een dorp of een stad. Mensen werden vroeger onder een kerk begraven of daarnaast. Maar in ieder geval, ze zaten midden in de samenleving. En nu, hoe we omgaan met als mensen sterven. Dan zien we gaan naar een crematorium ver buiten het centrum. We zien de overledene niet meer. Die wordt in een. We praten er ook niet meer over als dood, maar we verzinnen mooiere woorden ervoor. De jeugd wordt heel erg verheerlijkt. Als je oud wordt, doe je eigenlijk niet meer helemaal mee. Dus allemaal tekenen om aan te geven van we vinden het een heel onplezierig. En een beetje een lelijk onderwerp. Ja. En dat is eigenlijk onterecht, denk ik. En ik begrijp ook dat dat dus vroeger anders was. Dat was vroeger anders, ja. Waardoor is dat veranderd, denk je? Ja, ik denk, we zitten nu erg in een idee van een maakbare samenleving. Hè? Heel veel mensen die denken, met technologie kunnen we alles. We kunnen misschien zelfs wel straks de dood overwinnen, omdat we zo goed zijn in het dingen verzinnen. Technologie als de grote religie, als het ware. En dat is ook een soort, ik denk dat het een illusie is. Ja. Want de dood hoort natuurlijk bij het leven. We gaan allemaal dood. Daar kun je niks aan veranderen. We kunnen ons uiterlijk veranderen, maar ik vind het altijd een beetje grappig, want uiteindelijk word je toch nog weer oud. Dus je kunt het misschien uitstellen, maar je kunt het niet vermijden. Dus het zit een beetje in het wereldbeeld van nu. En vroeger was dood. We gingen ook nog eerder dood. Het zat meer, dichter bij hoe we dichter bij het leven. Ja, konden ze vroeger dan ook beter omgaan met de dood? Dat is een goede vraag. Je bent geen historicus, dus ik snap het ook als je daar niet per se een antwoord op hebt. Maar. Ja, de theorie die ik gebruik in mijn onderzoek, dat is de terrormanagement theorie. En die stelt dat iedereen, alle mensen bang zijn voor de eigen dood. En dat dat de meest fundamentele angst is die mensen hebben. Dus als ik daarvan uitga, ga ik er even van uit. Dat was vroeger ook zo. Alleen was het toen normaler. Je zag ook bijvoorbeeld dode dieren of je dode zelf dieren. En nu is dat ook dat is iets wat we niet meer doen. Ja. Waar we heel anders naar kijken. Dus op geen enkele manier worden we zelf nog geconfronteerd met iets dat dood is. Is het erg dat we daar minder mee geconfronteerd worden? Ja, je kunt zeggen dat is juist fijn. Dat zullen ook heel veel mensen zeggen. Van dat is toch juist fijn, want het zijn hele onplezierige dingen. Maar het heeft wel een nadeel, want je raakt een beetje ontwend dat het bij het leven hoort. Ja. En door het steeds minder te zien, kan het ook een steeds groter schrikbeeld worden. Ja, dus het komt misschien ook harder aan op het moment dat het echt in de buurt komt. Ja. Heb je daar ook, merk je dat ook? Dat zijn er mensen die op het moment dat de dood dichterbij komt, dat het dan toch best hard aankomt, omdat ze er nooit bij stilgestaan hebben? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld, omdat we weten ook dat naarmate je ouder wordt, leer je natuurlijk een beetje aan het leven dat er erge dingen kunnen gebeuren. Hè? Dus we zien dat als mensen wat ouder worden, dat ze iets meer gewennen aan het feit van God, leven is niet alleen maar sunshine, zeg maar. Soms gebeuren er droevige dingen, soms gaan mensen dood. Maar voor jonge mensen is dat heel moeilijk. Dus dus als jonge mensen iets meemaken, of iemand in hun omgeving meemaakt die overlijden, is dat ook vaak een hele grote schok. Ja. Meer dan voor mensen die al weten van dit zijn dingen die horen er toch een beetje bij, ook al zijn ze verdrietig. Dus we leren door het leven heen ook iets beter met de dood omgaan waarschijnlijk. Ja, en te accepteren dat het erbij hoort. Want het kan vaak, als je er helemaal niets van weet, dan kan het ook zijn dat je denkt, dit kan toch niet, dit is verschrikkelijk, dit mag niet gebeuren, dit moet anders. Dus dat je het moeilijker vindt om dat als een gegeven te zien. Ja, maar die angst voor de dood, daar had je het net al over, die is er eigenlijk altijd. Dat is iets wat we van nature hebben. Tenminste, volgens de theorie die je zelf ook gebruikt, de error management theory. Kun je eens uitleggen wat dat inhoudt? Ja, die theorie die stelt van we zijn net als andere dieren, mensen zijn net als andere dieren in het feit dat ze een drang hebben om te leven. Dus heel veel levenslust hebben, dus ze willen graag leven. Maar wij zijn uniek, zegt die theorie, in het feit dat we kunnen nadenken, reflecteren over allerlei dingen. Over het vandaag, maar ook over gisteren en ook over de toekomst. En dat is fantastisch, want daar kunnen we hele mooie dingen mee. Maar het nadeel daarvan is dat we dus ook kunnen nadenken over het feit dat we sterfelijk zijn. Dat ons leven op een gegeven moment ophoudt. En die theorie zegt, dat is eigenlijk een gegeven waar we, daar kunnen we niks aan doen, want het gaat gebeuren. Dus we kunnen daar niet goed mee omgaan. Nee. En de enige manier, ben ik het niet mee eens hoor, maar de theorie zegt dat de enige manier om daar dan goed mee om te gaan, is om die gedachten weg te drukken. Mm-hmm. En dus dat is wat we meestal doen. Dus op het moment dat we geconfronteerd worden met het feit dat we sterfelijk zijn zelf, dan gaat er een mechanisme in werking, ja, in ons hoofd als het ware, waardoor we die gedachten zo snel mogelijk weer naar ons onderbewustzijn drukken. En dat doen we door te geloven in culturele wereldbeelden. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Maar het komt erop neer. We zetten eigenlijk als het ware onze cultuur over die angst heen. We geloven bijvoorbeeld in, ja, we kopen een mooie auto, of we gaan iets moois kopen, of we geloven in het Nederlands voetbal elftal, mm-hmm. of nou, noem maar iets. Mm-hmm. Iets waar we in geloven. En daardoor druk je die gedachten weg. En dan heb je ook het idee van, kijk, ik maak onderdeel uit van een cultuur. Die is betekenisvol. Het is een soort standbeeld voor jezelf wat je aan het oprichten bent. Ja, maar je bent eigenlijk aan het nadenken over het leven. Om maar niet met het niet-leven bezig te zijn. Ja, het leven. Maar je bent eigenlijk nadenken over waarom jij waardevol bent op aarde. Ja. Dus bijvoorbeeld zingeving eigenlijk. Zingeving, ja. Of wat denk jij, waarom heeft jouw leven zin? Ja. En daar ga je dan heel erg mee aan de slag. En dat kan het ook zijn van, ja, bijvoorbeeld, ik leef voort in mijn kinderen, of ik ben religieus, ik ben materialistisch. Allemaal dingen. Werk kan het ook zijn. Waardoor je denkt, ja, zie je wel, ik stel toch echt wel iets voor. En dat onderdrukt die gedachte. Maar ik kan me ook begrijpen dat we dat gewoon ook wel nodig hebben. Want anders wordt het leven wel heel saai en deprimerend. Nou, we hebben het ook nodig inderdaad. Omdat als je de hele dag aan de dood zou denken, dan kom je aan het leven niet toe. Nee. Dus dat zou heel onhandig zijn. Dus het is super functioneel. Ja. En ik ben er ook helemaal niet op tegen dat mensen het doen. Maar het heeft dus wel een nadeel. Dus mensen zeggen ook heel vaak tegen mij trouwens, oh, ik ben helemaal niet bang voor de dood. En dat klopt, dat snap ik dat ze dat zeggen, omdat je dat zelf eigenlijk niet merkt. Omdat dat mechanisme zo effectief is, dat je het zit in je onderbewuste, die angst. Ik kan me ook wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn natuurlijk religieus. Je noemde het net ook al, is eigenlijk ook een van die mechanismen. Maar binnen religie heb je ook weer allemaal verklaringen, of ze nou waar zijn of niet, voor wat is er dan na de dood? Of als je doodgaat, een hemel, reïncarnatie. Ja. Ja. Dat zijn ook allemaal, manieren om die angst voor de dood maar niet te hebben? Ja, ik wil niet, zeg maar, kijk hoe mensen denken, welke religie ze hebben, daar doe ik verder geen, kan ik geen uitspraak over doen, wat daar wel of niet waar aan is natuurlijk. Mm-hmm. We weten gewoon helemaal niet wat er na de dood is. Dat is nou juist het grote geheim. Ja. Dus het geeft wel houvast om daar ideeën over te hebben. Ja, en ik denk ook, als er een hemel is, dan kun je dus leven nu voor het idee van er is leven na de dood. Ja, dus dat geeft je houvast. En die onzekerheid is natuurlijk eng. En het geeft je alvast en denk ik, oh ja, daarna is het heel fijn. Dus dat kan ook je doodsangst onderdrukken, inderdaad. Ja. Ja. Nou heb ik wel eens dat ik een moment heb op een dag of in de avond dat ik denk, oh, ik ga ooit dood. En dan schiet je een soort van even in een soort verlamming. Is dat het idee van die terror management? Ja, die terror waar je dan, die angst waar je het over hebt. Ja, dat is het precies. Ja. Dus het idee, wij vinden het, ik denk zelf eigenlijk ook, het is niet per se een soort angst zoals wanneer je een leeuw zou zien, of wanneer je aan het zwemmen bent en dan komt er ineens een haai op je af. Maar het is toch een beetje een ego-angst voor mijn gevoel. Ja. Dus dat je het, ik zelf ook, onverdraaglijk idee vindt dat de wereld gewoon doorgaat als jij er niet meer bent. Je denkt, nou ja, ben ik nou echt zo nietig? Ja. Dat straks het alles gaat gewoon door. En dat is eigenlijk een heel vervelend, irritant idee. Ja. En je kunt het je niet voorstellen. Nee. Onze geest kan het zich niet voorstellen. En dat maakt het ook eng. Nou zei jij net, ik ben het niet eens met die theorie. Er kan wel wat aan gedaan worden. Ja. Er zijn andere manieren. Klopt. Daar gaan we het denk ik zo over hebben. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, is jouw beeld van de dood dan ook veranderd door de tijd heen? Hoe kijk jij nu naar de dood? Ja, mijn beeld is zeker veranderd. Ook door mijn onderzoek. Ik heb door het onderzoek ook, door dat zo heel nadrukkelijk 4 jaar lang met dit thema bezig te zijn, daar heel veel aandacht voor te vragen, daar ook heel veel over te praten, heb ik eigenlijk heel veel ruimte gemaakt voor dat onderwerp. Mm-hmm. Vroeger was ik een beetje, ik was er altijd wel door gefascineerd, maar dan was ik een beetje, dacht ik, ja, ik wil mensen er ook niet meer last van, want mensen vinden het een vervelend onderwerp. Je voelt dat er weinig plek voor is. Dus ik heb er eigenlijk heel veel plek voor gemaakt. Ja. En dat geeft eigenlijk een soort vrolijkheid die ook heel veel ruimte geeft voor het leven. Ja. Dus dat is een beetje mijn theorie. Op het moment dat er ruimte voor de dood is, is er ook ruimte voor het leven. Ja, hoe kijk je dan nu naar de dood? Ja, ik kan niet zeggen van nu ben ik helemaal niet meer bang voor de dood. Want dat blijft. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Maar vroeger, ik zeg altijd, vroeger was ik... dacht ik altijd, als ik nu doodga, zou ik echt woedend zijn. Want mijn leven is nog niet af. En als ik nu dood zou gaan, zou ik het nog steeds wel heel jammer vinden. Ik ga liever nog niet dood. Maar is het oké? Maar dat heeft ook te maken met dat je dus al een stuk leven hebt gehad... waar je misschien ook wel dankbaar voor kan zijn. Precies. Ja, dat is het precies. Dus nu denk ik, ja, oké, ik wil nog heel veel dingen doen. Heel graag. Maar ik ben blij met wat ik heb kunnen doen. Ja. Het lijkt me ook best een stap, hè, om je onderzoek toch te gaan richten op iets waar je initieel dan bang voor bent. Of wat als iets engs komt. Waardoor ben jij zo gegrepen door dat onderwerp? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar ik heb er wel een ideetje over. Mm-hmm. Dus ik ben als kind, mijn ouders die hebben... voordat ik geboren was, is het eerste kindje wat zij kregen... is overleden tijdens de geboorte. Mm-hmm. En dat was een super traumatische ervaring voor hen. En ik heb ook eigenlijk het idee dat... ze hebben daar nooit over gepraat. Ik heb het idee dat ze daar ook nooit goed overheen gekomen zijn. En als kind voel je dat. Mm-hmm. Dus er wordt niet over gesproken. En dan denk je... je voelt van, oh, er is iets heel ergs mee. Ja. En dat ligt als een hele zware deken. Lag dat, voor mijn gevoel, over ons gezin heen. Ja. Dus ik voelde eigenlijk... daardoor voelde ik zelf als kind een beetje weiniger... ja, niet helemaal de ruimte om voluit te gaan, zou je kunnen zeggen. En dat ging me een beetje inhouden. Ja. En ik denk dat daarmee te maken heeft. Dus het heeft jou ook wel weer... het heeft ook de interesse in het onderwerp... juist op een bepaalde manier weer aangewakkerd. Die manier. Ja, ik denk eigenlijk... ik kan ook zeggen, ik heb dit onderzoek aan mezelf gegeven... om daar heel veel ruimte voor te maken. Ik denk ook wel echt dat het zo is. Ja. En het is natuurlijk super verdrietig... dat in die tijd dat ik een kind was... was het heel normaal voor... Als je kind overleed of als je dat meemaakte, dan werd gezegd: ja, je moet gewoon nieuw kind nemen. Ja. En je moet gewoon doorgaan. En er was nog helemaal geen hulp en mensen konden daar geen kant mee op. Het is zo super verdrietig, natuurlijk. Ja. En heel jammer, natuurlijk, voor hen. Maar ik heb hierdoor wel iets kunnen vinden om daar zelf uit te breken, zeg maar. Je hebt het als kind nooit met je ouders over kunnen hebben. Leeft je ouders nog? Of een van je ouders? Ja, mijn vader leeft nog. Hij is heel oud. En hij is 91. Ik heb het met mijn vader kan ik er nu wel over hebben. Mede ook door dit onderzoek, of niet? Ja, via het onderzoek. Dus ik heb hem... Ik heb een heel mooi moment een keer gehad. Toen stond er een stukje in de krant over het onderzoek. En toen heb ik hem dat laten lezen. En toen... ik heb hem nog nooit zo stil gezien, want normaal praat hij heel erg veel. En toen is hij gaan zitten, toen is hij het helemaal gaan lezen. Hij was doodstil. En toen daarna zei hij alleen maar, oh, dat is mooi. Hmm. Dus dat was echt een prachtig moment. Dat was echt heel mooi. Ja. Ja. Heeft het hem ook geholpen, denk je? Door het erover te hebben dan met je? Of niet? Ja, het is heel apart. Ik heb het gevoel, maar daar hebben we het niet over gehad. Maar ik denk het wel. Ik denk dat dat hem dat blij maakt. Ja. En goed om ook nog even te verduidelijken. Trouwens, dank je wel dat je dit verhaal ook wil delen. Want dat is natuurlijk ook iets wat niet iemand zomaar deelt op de radio. Jouw onderzoek gaat niet per se over nadenken over de dood van een ander, maar heel erg over de dood van jezelf, toch? Klopt. Wat is het verschil daartussen? Ja, dus inderdaad, ik focus op je angst voor je eigen dood. Omdat het idee is, dat is de meest fundamentele angst die we hebben. Mm-hmm. En dat is inderdaad totaal iets anders dan dat je bang bent om dierbaren te verliezen. Mm-hmm. En een van de grote verschillen zit hem in de emoties die je voelt. Dus als je denkt aan het overlijden van een dierbare, dan voel je heel veel emoties. Dan voel je verdriet, je bent boos. Je voelt heel veel. En als je nadenkt over je eigen dood, voel je eigenlijk niks. Mm-hmm. dat vragen we ook vaak in onderzoeken. Van wat denkt na over je eigen dood? Wat voel je? En dan zeggen mensen, ja, dus komen ze met heel weinig woorden van ja, stil, koud, gek, dood, vreemd. Maar ze zeggen niet van oh, wat verdrietig of wat jammer. Of ze voelen daar geen verdriet bij. Dat is heel interessant. Maar dat heeft volgens mij te maken met het feit dat we ons dat gewoon niet kunnen voorstellen. Ja. Omdat we zo in elkaar zitten, onze hersenen zo in elkaar zitten, dat wij er niet zijn onvoorstelbaar is. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als laatste, er zijn heel veel dingen die we ons ook niet kunnen voorstellen buitenaards leven. Bijvoorbeeld, even, ik noem iets heel geks. Maar daar kunnen we wel over fantaseren. Ja. Is toch ook gek dat je dan dat wel kan doen en de dood niet? Ja, inderdaad. Ja. En buiten als leven hebben we dan allerlei. En dat doen we ook graag, want dat vinden we ook leuk. En dan bij de dood is het ineens. Maar dat maakt het ook die fundamentele angst. Ja. Dan willen we daar niet over nadenken. We kunnen er niet over. Nee, we kunnen, maar we willen het ook niet, want we denken, ja, dat is toch een afschuwelijke idee. Ja. En er zijn ook filosofen die zeggen, ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Want voordat je geboren was, was je er ook niet. En, nee. En dat roept geen angst op. Nee, precies. Terwijl dat in principe hetzelfde principe is. Je bent er niet. Nee. En, dus het is een heel raar iets, maar ja, daarom is het ook een angst. Ja, buitenaards leven speelt trouwens een belangrijke rol in veel films, science fiction films. De dood ook in films. De ene keer op de ene manier, de andere keer op de andere manier. Jij hebt ook onderzoek gedaan naar hoe films invloed kunnen hebben op hoe we over de dood nadenken. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst gaan we naar een nummer dat je hebt meegenomen. Een liedje dat ook over de dood gaat. En die ook uit een film komt. Billie Eilish met No Time to Die. Van de James Bond, toch? Ja. Heb je hem gezien? Nee, ik kijk nooit naar James Bond films. Maar ik vind het wel heel goed nummer. Leuk. En is er dan wel een reden waarom je hem hebt uitgekozen? Ja, ik vond het wel toepasselijk. Dus ik vind Billie Eilish heel goed. En vind het gewoon toepasselijk. We gaan luisteren naar Billie Eilish met No Time to Die. Oh. Sessions. Bij ons in de studio is vannacht Annie Das te gast. Als communicatiewetenschapper aan de Radboud Universiteit onderzoekt zij of films ons kunnen helpen bij het accepteren van de dood. Heb je een vraag voor Annie? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je hier live in de uitzending dan je vraag stellen. Ja, we luisterden net naar Billie Eilish met No Time To Die. Jij hebt de film niet gezien. Ik heb hem wel gezien een tijdje geleden. Onze collega die hier ook in de studio is, Ruben, die heeft hem nog goed op het netvlies. Die zei, ja, de dood staat ook heel erg centraal in deze film. Dus ja, het is misschien een goede om nog eens naar te kijken. Ja, ik heb begrepen dat ik hem toch even moet gaan kijken. Dus dat ga ik zeker doen. Ja. De reden ook is omdat jij ook onderzoek doet met films. Je kijkt naar hoe films dus ons beeld van de dood kunnen veranderen of kunnen beïnvloeden. Kun je eens uitleggen hoe je bent beland bij films? Ja. Waarom zouden films daar relevant voor zijn? Ja, het heeft. Dus ik had al verteld over die theorie. Hè? Dus ja. De terrormanagement theorie die zegt. Mensen kunnen niet anders dan die gedachte aan de dood onderdrukken. Ik vond het altijd heel irritant. Ik dacht, nou, volgens mij kan dat wel anders. En ik heb ook onderzoek gedaan. Ik doe veel onderzoek naar verhalen. En in verhalen is het dood en verderf en lijden. Staat eigenlijk bijna altijd centraal. Want zonder lijden is er eigenlijk geen goed verhaal te vertellen. Er zit altijd drama in. Ja. En toen kwam eigenlijk dat onderzoek over de dood en dat onderzoek naar verhalen kwam eigenlijk helemaal bij elkaar in een soort gekke paradox. Oké, dus aan de ene kant weten we dat mensen gedachten aan de dood onderdrukken. Mm-hmm. Maar we weten ook dat mensen uit eigen beweging naar films gaan, waar mensen doodgaan en lijden en sterven. Dus ze kijken wel graag naar films waarin het dood centraal staat. En dan vraag je af van, hey, dat is gek, dat is eigenlijk heel paradoxaal. Ja. Zou dat dan kunnen betekenen dat mensen daar iets zoeken, iets proberen te vinden in die films? Kan ook zijn, denken, nou, ze gaan gewoon naar de bioscoop omdat ze het leuk vinden, of misschien als een vlucht. Maar het kan ook zijn dat ze er misschien iets aan hebben. Ja. En zo ben ik op dat onderzoeksidee gekomen. Toen heb ik daar een plan voor geschreven. En toen heb ik geld gekregen om daar 4 jaar lang onderzoek naar te doen. Dat is voor een wetenschapper is dat een soort, ja, dat is echt fantastisch. Holy grail. Ja, holy grail inderdaad. Ja. Nou ja, 10 jaar lang zou nog mooier zijn. Ja. Maar 4 jaar is ook al heel erg wat. Dus je hebt dat al afgerond, dat onderzoek volgens mij. Daar heb je 4 jaar lang kunnen doen. Jouw vakgebied is persuasieve communicatie. Ja. Beïnvloeding eigenlijk door middel van communicatie. Kunnen films ons heel erg beïnvloeden? Is dat ook waarom films zo interessant zijn in dit geval? Ja, dat weten we ook al. Dus verhalen zijn superkrachtig. Dus wij zijn als mensen ook, wordt wel gezegd, de verhalen vertellende mens. Wij vinden het heel moeilijk om een goed verhaal te weerstaan. Mm-hmm. Dus als je mensen informatie geeft, hele saaie informatie op een folder of zo, dan denk je al heel snel van, nou, boeit me niet, ik leg hem weg. Nee, maar op het moment dat je het in een verhaal verpakt, dan is het heel moeilijk om niet te luisteren. Ja. Dus en dat maakt verhalen heel krachtig, ook als een instrument om boodschappen in te verstoppen die je eigenlijk graag wil dat ze horen. Ja. Dus dat weten we uit persuasieve communicatie. Je kunt bijvoorbeeld, als je wil dat mensen hun tanden gaan poetsen, kun je een heel leuk verhaaltje vertellen over, nou, waarin dat verwerkt zit, als het ware. En dan hou je de aandacht van de luisteraar, of mensen kijken niet weg. En je hebt het stiekem toch een beetje een boodschap meegegeven. Ja. En nee, jij probeert dus te kijken hoe films ons anders, op een positievere manier naar de dood kunnen laten kijken. Maar ik bedenk me ook ineens, volgens mij zijn films misschien ook wel de reden dat we bang zijn voor de dood. Of dat we meer bang zijn voor de dood dan vroeger. Want als ik denk aan de dood in films, dan denk ik aan horrorfilms. Ja, dan gaat het ook over de dood en dat is niet bepaald leuk. Spelen films misschien ook wel een rol voor tegenovergestelde? Ja, dat is zeker zo. Het is ook een van mijn medewerkers, onderzoekers in het project, die heeft ook gekeken naar 10 jaar Hollywoodfilms over de dood. Dus die daar centraal over gingen. En dan zie je ook dat er heel veel clichés over de dood gerecycled worden. Wat voor clichés zijn dat dan? Dat de dood het ergste is wat er is. Heel, heel bazaal beeld. Dus dood echt als een soort horrorbeeld. En de dood wordt het ook vaak misbruikt, zeg ik dan, om een verhaal een beetje op te spijzen. Dus op het moment dat je denkt, oh, dan moet de verhaallijn moet eigenlijk iets meer pit inkomen of er moet iets gebeuren, dan wordt de dood daar ook vaak voor gebruikt, misbruikt, denk ik dan. Ja. Dus wat je vaak ziet, is dat in heel veel standaardverhalen de dood het allerergste is wat er is. En dat maakt dus eigenlijk dat die angst voor de dood in ieder geval niet minder wordt, misschien wel sterker wordt. Ja, een beetje zoals ook No Time to Die, James Bond. Dat was ook, de dood is daar, dat wil je voorkomen. Ja. Je wil niet dat het gebeurt. Ja. Is dat ook misschien hoe de dood vooral in films terechtkomt? Komt het vooral vaker voor dat het negatief in beeld staat? Of ook wel, zijn er ook wel steeds meer films die positiever het in het licht zetten? Nee, dat valt heel erg tegen. Verreweg de meeste films gebruiken de dood als iets wat heel erg is en het einde. Ja. Als het einde. Ja. Er zijn ook wel films die de dood gebruiken als een begin van iets. Mm-hmm. En dat is eigenlijk meer een positieve benadering. Als er iets eindigt, begint er ook iets nieuws. Dat zie je ook wel, maar dat zie je minder. Ja. Jouw onderzoek, daarin laat je films aan, of heb je films laten zien aan respondenten. Hoe zag het onderzoek eruit? Ja, dus wij wilden weten van, is het dan zo als mensen tijdens die film, als ze daarnaar kijken, is dat misschien een veilige manier om een beetje kennis te maken met de dood en te denken aan de dood, zonder dat het zo confronterend is, zoals je dat zou doen als je in het dagelijks leven aan je eigen dood zou denken. Dus, mm-hmm. Want je kijkt naar een film, je verplaatst je in de hoofdpersoon, je leeft helemaal mee. Dus je voelt van alles en je maakt van alles mee. Maar je zit wel veilig op je bank thuis of in een bioscoopstoel met een bakje popcorn voor je. Dus je bent niet echt in gevaar. Nee. Je leeft mee met een hoofdpersoon die bijvoorbeeld met een motor over een ravijn probeert te springen. En dat is super spannend. Maar voor jou is de kans niet heel dat je daaraan doodgaat. Mm-hmm. Dus het idee was, dat is misschien wat maakt het heel veilig om toch een beetje kennis te maken met de dood. Dus dat wilden wij. Dat was het centrale idee. Mm-hmm. Dat hebben we onderzocht door mensen films te laten kijken. Compilaties van films. Dus wel het hele verhaal, maar in een kortere variant van 5 minuten of zo? Ja, zoiets. Ja, 4, 5 minuten. We hebben ook mensen soms korte films laten zien. En wat we dan deden, want het waren experimenten. Dus dan lieten we de helft van de groep lieten we de ene film zien, de andere helft lieten we een andere film zien. Of een film waarin we iets hadden veranderd. Bijvoorbeeld het einde hadden veranderd. Hoe verander je het einde van een film? Ja, opnieuw gefilmd. Ja, dat is een hele goede vraag. Want we wilden wel per se echt bestaande films gebruiken. Dus we hebben een beetje de knippen in die films. Bijvoorbeeld bij Me Before You. Dan gebruikten we een scène die we dan als het einde gaven dat iemand, een hoofdpersoon niet doodging versus wel doodging. Mm-hmm. Dus dan hebben we compilatie zo mooi in elkaar geknipt dat de hele verhaallijn hetzelfde bleef, behalve het einde. Ja, je noemt al even Me Before You. Ja. Dat is een film waarin een vrouw voor een man gaat zorgen die verlamd is. En die man die gaat op een gegeven moment ook dood. Maar ja, op een gegeven moment heeft die vrouw dus ook gevoelens, of ze hebben gevoelens voor elkaar gekregen. Daar gaan we zo ook nog naar een fragment van luisteren. Waarom kies je voor een bepaald soort films? Waarom heb je bijvoorbeeld voor deze film juist gekozen? Ja, wat we wilden doen in het onderzoek is ook kijken, kan het dat mensen leren van films over de dood? En zo ja, hoe moet die film er dan uitzien? En we weten, we hadden een paar aanwijzingen uit onderzoek, en dat was dat ontroering, dus geraakt worden door een film, dat een belangrijke factor zou kunnen zijn die maakt dat je leert van films. Dus dat is zo'n factor die we gemanipuleerd hebben in de films. Mm-hmm. Dus of mensen gemengde emoties ervaren, of dat ze alleen maar blije of verdrietige emoties ervaren. Dus dat soort dingen hebben we gemanipuleerd. Mm-hmm. Maar wat is de reden dat je juist bijvoorbeeld een film, in dit geval Me Before You, wat is de reden dat je die film juist gekozen hebt? Zit er iets specifieks in deze film waarvan je denkt, dat... Ja. Ja, dus we hebben vooral dramafilms gebruikt. En de dood moest centraal staan in de verhaallijn. En de film, we dachten ook, de film moet betekenis geven aan die dood. Dus er moet een hoofdpersonage doodgaan. Maar dat moet niet alleen maar het allerergste zijn wat er gebeurt, dan moet ook, ja, dan moet een soort closure aangegeven worden. Dus dat, dat bijvoorbeeld iemand die achterblijft daar op een gegeven moment vrede mee heeft. Dus dat het een betekenisvol einde wordt. Mm-hmm. Dus niet een open einde, ook niet alleen een verdrietig einde, maar een einde waarin wat dus gemengde emoties oproept en wat betekenis geeft aan die dood. Lijkt me ook wel lastig om dat in zo'n compilatie ook allemaal terug te laten komen, dat je de film snapt. We gaan even naar een fragment luisteren. Voor de mensen die de film nog niet gezien hebben, het zou kunnen zijn dat we een klein beetje spoilen. Ja. Dus nou ja, luister hem, luister niet, doe je oren even dicht, maar kom vooral weer terug bij het gesprek zometeen. We gaan naar een cruciaal moment in de film luisteren. Kun je uitleggen wat er in de film op dit moment gebeurt? Nou, dus we hebben Will en Louisa en ze hebben eigenlijk een ander perspectief op de werkelijkheid van dat moment. Ze zijn verliefd op elkaar. Hij had eerder al aangegeven, ik wil graag dood, want mijn leven heeft geen zin meer omdat ik verlamd ben. Ja. En ze zijn verliefd geworden. En ze hebben nu blijkt dat ze een andere kijk hebben op het vervolg van hun leven samen. Is er nog iets specifieks waar de luisteraar naar kan luisteren als ze dit horen zometeen? Nou, ik denk gewoon luisteren. Oké. Okay. It's not going to get better than this. I thought that I was changing your mind. Nothing was ever going to change my mind. No. Don't say another word. It was so selfish. I wish I had never taken this stupid job. I wish I had never met you. Ja, het idee is dus, zij wil niet dat hij gaat, hij wil dat wel. Ze hebben allebei, in principe hebben ze een hele leuke tijd ook gehad hiervoor. Als je nou dit aan een respondent laat zien, wat hoop je dan dat die persoon doet? Ja, dus waar ben je dan benieuwd naar? Ja, dus we hebben dit, bijvoorbeeld deze, vergeleken met dan een fragment waarin dan de film positief eindigt of juist negatief. Mm-hmm. We zijn benieuwd om te kijken, heeft dit hun kijk op de dood veranderd? Dus we laten mensen een van die filmfragmenten zien of die compilaties en daarna gaan we ze vragen stellen van hoe denk je over de dood? Hoe voel je je hierbij? Welke emoties heb je? Mm-hmm. Heeft het je aan denken gezet? Dat soort vragen stellen we dan. En vervolgens gaan we kijken of de ene groep anders is gaan kijken naar de dood dan een andere groep. Maar het is dan wel belangrijk dat je je als kijker van zo'n film of van zo'n compilatie identificeert met degene die doodgaat, lijkt me. Want het gaat over je eigen dood uiteindelijk. Tenminste, dat is wat je onderzoekt. Ja, dus wat je moet weten vanuit ons onderzoek is, roept die film gedachten aan de dood op. Mm-hmm. Dus dat hebben we gemeten. Roept het angst voor de dood op. En dat is inderdaad zo. De vraag of je per se met wie je identificeert, dus in dit geval met Will of met Louisa, speelt ook een rol. Dat is superbelangrijk bij verhalen. In wie verplaats je je? Mm-hmm. We zagen ook in het onderzoek bijvoorbeeld echt heel interessant, maar degene die zich in Will verplaatsen, die vonden in dit fragment, vonden ze, zeggen ze over haar van, ja, hoe had zij nou toch ooit kunnen denken dat ze hem van gedachten kon veranderen? Ja. Wat naïef. Maar er waren ook mensen die zich verplaatsten in hem en die zeiden van, of die in haar. In haar, ja. En die zeiden van, wat een egoïstische kerel is die Will. En je moet het leven nemen zoals het komt. En je moet, was ook iemand te zeggen, je moet je bord leeg eten. Dus je mag het leven helemaal niet beëindigen. Dat is niet aan jou. Dus je ziet dan, afhankelijk van in wie je verplaatst, krijg je een heel ander blik op wat er gebeurt in die situatie. Zie je ook dat bepaald soort mensen op een bepaalde manier reageren? Kan je daar verbanden tussen leggen of niet? Dus die identificatie is wel heel belangrijk. Maar we zien niet dat op het moment dat je met de ene identificeert of de andere, dat er dan meteen andere effecten optreden. Mm-hmm. We zien wel, dat hebben we geleerd uit die verschillende experimenten die we hebben gedaan, dat dus die emoties een belangrijke rol spelen. Dus dat mensen die ontroerd worden, die geraakt worden, dat zijn de mensen die ook een perspectiefwissel doormaken. Mm-hmm. Dus die kunnen anders gaan kijken naar de dood na het zien van het filmfragment. En dat gebeurt niet als je alleen maar verdrietig was en ook niet als je alleen maar vrolijk was. Nee. Dus dat is belangrijk. We hebben ook gezien dat dus een filmfragment echt ja, een ronde betekenis moet geven. Dus we hebben bijvoorbeeld ook open einde versus gesloten einde getest. En dan zie je, ja, een open einde, dat is te moeilijk. Je moet het ze echt wel een beetje spoonfeeden. Dus mensen moeten echt... Dat is ook wel de typische Hollywoodfilm, toch? Dan wordt het zo met met lepel ingegeven. Dus dit is hoe je naar de dood moet kijken. Dus in deze film leert Louisa bijvoorbeeld... Uiteindelijk, dat is ook een spoiler... maar uiteindelijk wil hij dus nog steeds kiezen voor zijn dood. En ze vindt het verschrikkelijk moeilijk. Maar ze leert daar dan toch... Ze vindt toch een manier om daarmee in het reinen te komen. En ze steunt uiteindelijk hem in die keuze. Mm-hmm. En ja, daarmee verandert zij zelf eigenlijk van perspectief. En we zien dat de kijkers met dat ontroerende fragment... meebewegen met mm-hmm. haar. Mm-hmm. Maar dat gaat het toch wel. En dat vind ik nog het lastige om dat uit elkaar te halen... over hoe Louisa omgaat met de dood van een ander. En nog niet eigenlijk met haar eigen dood. Dus ik kan ook ergens begrijpen dat als je je identificeert met Louisa... als hoofdpersoon, dat je dan je eigen beeld over je eigen dood... misschien niet eens verandert, maar meer beeld van de dood van een ander. Ja, en dat is een goede vraag... En dan is het belangrijk om erbij te vertellen... dat de mensen die van perspectief veranderen... dat zijn alleen de mensen voor wie de angst voor de eigen dood... geactiveerd was voordat ze de film keken. Ja. Dus in die, dat is hoe die angst voor je eigen dood daar een rol in speelt. Zeg maar. Zie jij nog andere dingen? Want ik kan me ook begrijpen dat misschien bepaalde films beter werken dan andere films. Dat je dat ook wel terugziet in je onderzoek. Ja, dat is zeker zo. Dus we hebben niet alle genres getest bijvoorbeeld. Nee, want dat was ook niet het idee. Nog wel leuk horror willen testen. Of, maar je ziet dus wel... Stel je voor, je hebt heel veel crime of avonturen, films, ik noem maar even wat. Als mensen op de of oorlogsfilms, waar er heel veel mensen sterven, maar op de achtergrond. En die mensen krijgen geen gezicht. Mm-hmm. Dus ze vallen allemaal neer. Maar je leert niet wie ze zijn en je voelt er niets bij. Mm-hmm. Dan kun je er ook niks van leren. Nee. Dus het is heel belangrijk dat de film de dood centraal zet. Dus dat je er als kijker echt naar moet kijken en gedachten over formuleert. Ja. En vervolgens dat daar ook iets moois aan komt te hangen. Dus als jij met je angst voor de dood die film ingaat... en die film die verleidt je als het ware... om mee te gaan met een beeld wat je misschien van tevoren nog niet had. Mm-hmm. Dus die laat zien... de dood is niet alleen maar afschuwelijk. Nee. De dood is ook verbonden aan liefde. De dood is eigenlijk... staat heel dicht bij liefde. Want door de dood voel je hoeveel je van iemand houdt. Ja, de film die dat ook heel goed laat zien is The Fall in Our Stars. Dat is ook een film die jullie gebruikt hebben in jullie onderzoek. Laten we ook luisteren hier naar een klein stukje fragment. Kun je eerst uitleggen waar die film over gaat? Ja, dat is ook echt een hele beroemde Hollywood klassieker. Dat gaat over twee jonge mensen ook die verliefd op elkaar worden. Maar tieners toch? Ja. Ja, en ze zijn allebei ziek. Heel ernstig ziek. De film gaat erover dat zeg maar een jongen en een meisje. En het meisje is een best wel taai, kritisch. En begon eigenlijk heel depressief en een beetje boos op het leven. En zij komt dan Gus tegen, die heel vrolijk is en levenslustig. En ook ziek is. Maar dan blijkt aan het richting het einde van de film... dat hij toch weer ziek is geworden en gaat sterven. En zij daar mee moet dienen. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar een klein stukje uit die film. See, the thing is, we all want to be remembered. But Hazel's different. Okay. Hazel knows the truth. She didn't want a million admirers, she just wanted one. And she got it. Maybe she wasn't loved widely, but she was loved deeply. And isn't that more than most of us get? Dus het gaat heel erg over de positiviteit, de liefde voor iemand. Al is het niet groot, het is wel groot. Wat volgens mij in deze film en ook in die andere film... die we net bespraken heel erg terugkomt... is dat het bitterzoet eigenlijk is. Hè? Dus precies. Dat het is niet een mooi einde per se, maar het is wel een mooi einde. Het heeft een beetje twee kanten. Ja. En wat vond jij zo bijzonder ook aan deze film dat je hem wilde laten horen ook? Ja, het is eigenlijk inderdaad wat je zegt, bitterzoet. Het is eigenlijk super heartbreaking en dat moet het ook zijn. En tegelijkertijd Daarom houden mensen ook van deze film, denk ik. Ze gaan ze hem heel vaak... Een hele populaire film. Heel vaak kijken en elke keer maar weer huilen en zeggen... oh, het is zo erg. Elke keer als ik het weer zie, dan ga ik helemaal op kapot. Zo droevig is het. Ja. Maar het is mooi droevig. Ja. En het roept dus ook liefde. Ja, bijvoorbeeld in dit fragment is heel mooi. Dat zij was zelf heel kritisch. Mm-hmm. En... je ziet dan dat hij eigenlijk tegen haar vertelt, posthum, dat, mm-hmm. dat is in dit fragment, ja, van haar het liedje erover, dat er van haar gehouden is. En hij zegt dan, kun je dat accepteren? Ja. En dan zegt zij, oké. Okay. En dat is eigenlijk cruciaal, want zij vond het heel moeilijk om zich daar positief tot te verhouden. Dus dat is een... Het is een super verdrietig fragment, maar ook heel mooi. Want er is liefde geweest tussen hen. En dat is het belangrijkste. Dat zo, het klinkt een beetje corny misschien. Maar je kunt zeggen, er is dood, ja. Maar er was vooral liefde. Mm-hmm. Is dit het soort films dat we nodig hebben? Wat jou betreft, om anders naar de dood te kijken? Wel en niet. Ik denk, dit is een goede instapfilm, zou ik het misschien noemen. Terwijl het toch een best wel zware film is. Ja, maar wat ik zou zeggen, er zijn ook nog best wel films die misschien nog iets realistischer beeld geven van de dood. Want dit is nog steeds heel romantisch. Hè? Mm-hmm. En dat zie je vaak in Hollywoodfilms. Maar ja, het is een goede instapfilm, denk ik. Om mee te beginnen... film als Up is dan ook bijvoorbeeld heel erg mooi. Ja, ja. Zijn het vaak Hollywoodfilms of zijn er ook andere soorten films die misschien nog veel beter werken wat betreft de dood? Veel beter plan hebben of een verhaal hebben over de dood? Nou ja, ik denk wel, daar heb ik het ook wel met medische professionals vaker over. Dat je dus in films vaak degene die sterft is nog steeds heel knap. En er is nog steeds. Het ziet er allemaal nog steeds heel mooi uit. En al die dingen van. Hoe het in het echt gaat, is het allemaal toch net even wat rommeliger. En het zou best goed zijn om dat wat meer te laten zien. En er zijn wel films die dat ook laten zien. Ik zou dat niet meteen aan iedereen aanraden. Dus dan zou ik denken, de beginner, kijk lekker naar zo'n romantische film. Mm-hmm. En op het moment dat je dat een beetje too much vindt... dan kun je misschien ook wat meer, ja, denk dan sneller dat het een filmhuisfilm is waar Amour vind ik dan is best wel een heftige film, maar ook een hele mooie film. Ja. Die laat zien van, goh, hoe kijken we eigenlijk naar de dood met z'n allen en die je daarover aan het denken zet. Ik wil zo ook nog even met je hebben over inderdaad wat we nou met deze kennis kunnen die uit dit onderzoek gekomen is en hoe we dit kunnen inzetten. Eerst wil ik nog even naar een nummer, want we zitten alweer in de laatste 12 minuten van de show, van het uurgesprek. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van de Smiths. There is a light that never goes out. Verwijst dat ook naar het licht voor jou? Ja, ik vind dat... Ik vond die ook heel toepasselijk. Die titel vind ik heel erg mooi, maar er zit ook een zin in. Gaat ook over de dood. Van to die by your side is such a heavenly way to die. En dus dan zingt hij over... If a double-decker bus crashes into us, dan ben ik nog steeds gelukkig. Want ik ben aan jouw zijde. Dat vind ik een prachtige tekst. Dan gaan we naar luisteren. Dit is There's a Light That Never Goes Out van de Smiths. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus by your side is such a heavenly way to die. And just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. You're driving in your car. I never, never want to go home, because I haven't got one. Bij ons in de studio is vannacht Annie Das te gast. Als communicatiewetenschapper aan de Radboud Universiteit onderzoekt zij of films ons kunnen helpen bij het accepteren van de dood. Heb je een deel van ons gesprek gemist? Geen zorgen, je kan het terugluisteren als podcast. Zoek online naar De Nacht Van en luister het op je eigen moment terug. En zometeen hebben we ook nog ruimte voor jouw eigen vraag. Dus laat van je horen. Stuur een appje via de app van NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je hier dan ook live in de studio je vraag stellen. Ja, en wij waren bezig met het gesprek over jouw onderzoek naar hoe films dus ons beeld over de dood kunnen beïnvloeden, kunnen veranderen naar het positieve toe. Want de dood is toch vaak iets waar we bang voor zijn. We hebben het uitgebreid gehad over twee films die je in je onderzoek gebruikt, die je laat zien aan respondenten. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, hè? Je hebt nu 4 jaar lang dat onderzoek gedaan, dat is al afgerond. Wat kunnen we nou met de conclusies uit dat onderzoek en met de kennis die je daar uit hebt opgedaan? Ja, wat we er in ieder geval mee kunnen, of wat het laat zien, dat vind ik zelf wel heel fijn, is dat mensen voor wie de angst voor de dood actief is, dus geactiveerd is, dat die echt iets kunnen leren van films. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want dan kun je bedenken, wie zijn dat dan? Dat zouden mensen kunnen zijn die net bij wie een dierbare hebben die bijvoorbeeld stervende is. Ja. Het kan ook zijn dat je zelf gehoord hebt dat je stervende bent, of dat je struggelt met het leven. Mm-hmm. Dus dat je bang bent voor het leven, voor de dood. Dat dus juist die moeilijke momenten, dat zijn de momenten dat films een blijvende indruk op je kunnen achterlaten. En dat is denk ik heel fijn. Ja, ja. En dan gaat het dus niet alleen over je eigen dood, maar ook wel over omgaan met de dood van een ander, als ik het zo hoor. Ja, dus we hebben wel vooral gefocust op de eigen dood. Maar je kunt zeggen van ja, films kunnen je zeker. Er zijn ook hele mooie films die je kunnen meenemen in het kijken naar de dood. En daarmee ook wennen aan het feit dat je ook dierbaren gaat verliezen. Ja. Ik zat ook te denken nog aan het programma Over Mijn Lijk van Bien en Vara. Ja. Dat is denk ik ook wel een heel krachtig programma wat daarbij helpt. Ja, zeker. Ja. En dus dat is zeker zo. En waar films sowieso ook heel goed voor zijn, en dat geldt voor iedereen, is om meer te praten over het onderwerp. Ja. Op een fijne, relaxte manier te praten over het onderwerp. Dus wat wij heel erg gemerkt hebben, dat is ook heel grappig. Dus als je mensen vraagt, wat vind je van de dood? Dan hebben ze er heel weinig over te vertellen. Maar als je aan ze vraagt, wat vond je van deze film? Dan hebben ze eindeloos lange verhalen over... ja, dat was dit en dat, ja. En dat was heel erg en dat vond ik. En dan hebben ze ook heel veel meningen en visies over. Dus films en verhalen zijn een hele goede manier... indirecte manier en veilige manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, dat is voor iedereen heel goed, denk ik. Ja, en je hebt niet alleen films gebruikt hiervoor. Je hebt ook nog een ander project gedaan, waarbij een kunstobject juist een belangrijke rol speelde. This Body Was Once You heet dat. Ja. Hoe werkte dat? Wat was daar het idee achter? Ja, bij dat project heb ik samengewerkt met twee kunstenaars uit Amsterdam, Babs Bakels en Fiebeke Massini. En we hebben daar eigenlijk onderzocht hoe confronterend kun je zijn, als het ware. Want zij hadden een kunstinstallatie ontwikkeld... die gebaseerd is op een oud-boeddhistisch ritueel. Mm-hmm. En dat houdt in dat je kijkt naar de verschillende stadia... van ontbinding van jezelf als je dood bent. Zo. Nou, dat klinkt echt... Dat, hè, dus je stelt je voor... in de visualisatie, dat je dood bent... en dat je dan langzaam helemaal vergaat. Ja. Nou, en ik heb daar een onderzoek aan vastgeplakt. En ik dacht zelf van, nou, dat is wel heel confronterend. En zij wilde graag weten, wat doet dit met mensen? Want we horen van de mensen dat ze dat heel inspirerend vonden. Mm-hmm. Maar zeggen ze dat nou om onze plezier te doen, of is dat echt zo? En toen heb ik dat onderzocht. En dat is natuurlijk... veel confronterender manier om je tot je eigen dood te verhouden. Maar we vonden inderdaad wel dat mensen dat heel inspirerend vonden. En dat heeft toch weer te maken met die kunstvorm. Dus op het moment dat je het verpakt in iets wat ook heel mooi is... en wat een mooie ervaring is, dus niet alleen maar gruwelijk. Maar er zit een mooie verhaallijn in. Aan het einde van de meditatie... ga je eigenlijk op in een groter geheel. Dus stel dat je helemaal bent vergaan, dan is er nog botstof van je over. Maar dat wordt weer opgenomen in nieuw leven. En dat is eigenlijk een heel prachtig beeld. Een heel hoopvol beeld. Ja. En we vonden dus ook dat dat gewoon kan. Dus zo confronterend kun je zijn. Ongelooflijk. En is dat kunstwerk nog ergens te zien? Nee, dat is twee keer geweest. Dus eigenlijk, het is een soort... eenmalige, tweemalige actie momenteel. Nee, het is echt een installatie die een week heeft geduurd. Oké. Nou, we zijn hiermee wel al aan het einde van ons uurgesprek. Dank je wel daarvoor. Het vond het heel interessant. Maar we gaan gelukkig nog een half uurtje doorpraten. Ook met vragen van luisteraars. Maar wellicht dat ik ook nog wat eigen vragen stel. Want we zijn al lang niet uitgepraat. Zometeen dus kun je ook zelf inbellen. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 met je vraag. Of bel dus naar 0800-1121. Hier kom je dan live in de uitzending. En dan kan Annie jouw vraag beantwoorden. Wij zijn er zometeen na het journaal van 3 uur weer terug. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. President Biden is absoluut niet van plan om zijn campagne voor herverkiezing af te breken. Dat verzekert het Witte Huis. Volgens de New York Times en ABC News zou hij zijn gaan twijfelen na het tv-debat met Donald Trump. Biden oogde toen oud en vermoeid en kwam slecht uit zijn woorden. Een groeiend aantal democraten ziet liever dat de 81-jarige Biden stopt met de campagne. Maar volgens het Witte Huis is hij vastbesloten om door te gaan. Biden zelf zou tegen zijn campagneteam hebben gezegd... ik ben de leider van de Democratische Partij, niemand duwt me eruit. De Tweede Kamer debatteert komende dag waarschijnlijk toch over het mestbeleid. Minister Wiersma zegt in een brief dat ze voor het zomerreces in debat wil. Indien een meerderheid voor is, kan dat dus al komende dag. Gisteren ging het debat niet door, tot onvrede van oppositiepartijen. Het mestdebat moet duidelijkheid geven voor duizenden boeren... die nu in problemen komen door stikstofregels. Nederlandse boeren mochten van Brussel voorheen meer mest gebruiken... dan andere EU-landen. Maar door de slechte waterkwaliteit werd die uitzonderingsregel ingetrokken... en moeten boeren hun mest op eigen kosten opslaan. Turkije roept de ambassadeur van Duitsland op het matje. Aanleiding zijn de omstreden handgebaren van de Turkse verdediger Meri Demiral. Na zijn tweede doelpunt in de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk bracht Demiral de wolvengroet. Het symbool van de grijze wolven, een ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sprak van racisme en de UEFA doet onderzoek. Turkije noemt het gebaar een historisch en cultureel symbool en beschuldigt Duitsland van vreemdelingenhaat. Op Wimbledon zijn nu alle Nederlandse tennissers in het enkelspel uitgeschakeld. Tellen Griekspoor verloor in 5 sets van de Serviër Kecmanovic en de Griekse Maria Sakkari was in 2 sets te sterk voor Arantxa Rus. Het weer, vannacht vanuit het zuidwesten buien bij een temperatuur van de 13 graden. Komende dag eerst nog wat regen, daarna zon met vrij veel wind. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van NTR Wetenschap. En het woord is nu ook aan jou. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Bij mij in de studio zit vannacht Annie Das. Als communicatiewetenschapper aan de Radboud Universiteit onderzoekt zij of films ons kunnen helpen bij het accepteren van de dood. Ik sprak haar vannacht over dat onderzoek, maar natuurlijk ook over de dood zelf. Hoe we daar in onze samenleving naar kijken en hoe we misschien wel te veel wegstoppen. En hoe dat misschien ook niet anders kan. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Stel die vraag aan Annie door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app en Annie beantwoordt dan jouw vraag hier in de uitzending. We hebben al een aantal bellers aan de lijn hangen, die hebben gebeld. En de eerste is Suzanne. Goedenacht, Suzanne. Goedenacht. Hallo, jij hebt een vraag voor Annie. Wat is jouw vraag? Ja, waarom blijven mensen weg? Zo gauw als ze van iemand te horen krijgen dat diegene ernstig ziek is of doorgaat. Ja, dus er zijn mensen die als ze horen dat iemand doodgaat, dat ze eigenlijk geen contact meer durven te hebben of niet meer hebben. En die, heb je dat ook wel eens gehoord, dat mensen dat niet? Ja, dat is heel droevig, hè? Dus het is eigenlijk ook een droevige vraag in die zin van je zou denken als iemand stervende is of iemand in de omgeving heeft die stervende is, dan is dat juist een hele goede reden om bij die persoon te zijn of die te steunen. Ja. Het makkelijke antwoord is dat mensen bang zijn, inderdaad. Dat ze zelf bang zijn dat het te dichtbij komt. Dus dat het confronterend kan zijn voor hun eigen leven. Ja. En dat ze dan het gaan vermijden. En vaak, ja, je kunt je afvragen, hebben ze dat zelf door? Misschien niet altijd. Maar dat is, ja, ik zou zeggen, dat heeft daar dus mee te maken dat ze zelf bang zijn. Ja. Dat het te confronterend is. Ik heb momenteel ook bijvoorbeeld vrienden van mij hebben in heel dichtbij een sterfgeval in hun gezin gehad. En zij vertellen daar ook over van ja, sommige mensen blijven dan weg, bijvoorbeeld. Ja. En, ongelooflijk. Ja. Dus gewoon omdat ze er dus niet mee om kunnen gaan. Ja. En Suzanne, ik ga even terug naar jou. Jij zit denk ik in de auto. We horen een beetje ruis op de achtergrond. Heb jij zelf ook zoiets ervaren? Ja, ik heb zelf... We zijn ook op een stoeltje richting het einde. En vanaf dat moment gewoon heel veel mensen die wat gewoon uit je leven verdwijnen. Ja. Er zijn er dan eigenlijk maar weinig die bij je blijven. Ja, dus het komt best veel voor dan dus. Ja, ja. Ja. Hey, dankjewel voor je vraag, Suzanne. Ja, graag gedaan. Succes nog in de auto. Doeg. Heb je het idee dat dit veel voorkomt, Annie, of niet? Ja, ik vind het heel droevig om te horen. En dat komt veel voor, ja. Ja. Ik denk niet uit kwade wil, nee, maar uit onhandigheid. Mensen zijn een beetje verlegen, wat moet ik ermee? Maar we zien dus ook echt wel dat het te confronterend kan zijn. Dus dat mensen denken, oeh, nu komt de dood me iets te dicht in mijn leven en ik wil het liever leuk houden. Ja. En dat is dan ook weer een misverstand in de zin van als je iemand die stervende is nabij bent, wil dat niet zeggen dat de dood dichter in jouw leven komt. Nee. Hè? Dus, en dat kan ook hele mooie dingen opleveren. Dus ja, ik zou wel zeggen, als je het spannend vindt, zeg gewoon, ja, ik vind het moeilijk, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar dat is nog altijd beter dan gewoon dat je daar onhandig mee bent, is ook iets wat je gewoon kunt zeggen. Ja, zeker. We gaan door naar de volgende beller, dat is John. Goeienacht, John. Ja, hey, goeienacht. Ja, mooi onderweg. Ik wil eerst zeggen op die vorige mevrouw die belde. Mm-hmm. Het is wel inderdaad. Voor mij is het, de dood is een taboe. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand mij verteld heeft van het is voor mij afgelopen. Mm-hmm. Ik zou echt niet weten wat ik zou. Ik heb er wel eens over nagedacht. Ik zou niet weten wat ik moest zeggen. Echt helemaal niet. Of het nou familie is of. En aan de andere kant, stel dat ik ziek word, weet je wel. Ik heb vroeger een ruig leven gehad. Hè? Dus als de dokter tegen mij zegt, joh, John, het houdt op. Dan heb ik zoiets van, nou ja, goed. Ik heb ruim AOW gehad en ik heb een mooi leven gehad. En dat zeg ik nu. Misschien dat ik daar wel ontzettend schrik, dat denk ik wel. Ja. Maar ik zou ook niet weten hoe ik het tegen anderen moet vertellen dat ik het loodje ga leggen, zeg maar. Ik zou het niet weten. Wat dat betreft is voor mij de dood taboe. Ja. En daarmee wil ik nog mijn vraag, want ik hou het kort voor jullie. Mevrouw, hoe gaat films onderzoeken, hoe dat effect kan hebben. Mm-hmm. Ik had het de eerste keer begrepen. Ik weet nou hoe het werkt. Mijn vraag centreert zich op kinderen. Gaat u daar een speciaal project voor doen, want het allerergste is, ik begrijp niet hoe doktoren dat kunnen, als je aan een kind, of ouders, hoe je aan een kind moet gaan vertellen dat het ophoudt. Ik krijg er de rillingen van op mijn rug als ik het uitspreek. Ja. En daarom nogmaals, de dood is voor mij echt een taboe, maar gaat u dat nog zeg maar specificeren voor kinderen? Goeie vraag, John. Film Bambi bijvoorbeeld, heb ik wel eens gehoord dat dat goed helpt. Ja, wat voor film kan een kind helpen om te accepteren dat het ophoudt? Ik ga het vragen aan Annie. John, dankjewel. Ik vind het een hele goede vraag. Annie, heb je daar een reactie op? Ja, nou, filmtips voor kinderen. Ten eerste vind ik het wel interessant, het onderwerp kinderen. Ik denk dat voor ons als volwassenen het idee dat kinderen sterven, dat is voor ons, dat vinden we zo'n afschuwelijk idee, zeg maar. Ja. Ik denk misschien dat het voor volwassenen moeilijker is dan voor kinderen zelf. Als je kijkt naar jonge kinderen, wij projecteren vaak onze angst weer op de kinderen. En dan gaan we er heel ingewikkeld over praten tegen kinderen. Terwijl kinderen vaak in het begin nog heel neutraal daarover zijn. En die kunnen daar te leren, als het ware, van ons om daar een taboe over te hebben. Ja. Maar in het begin staan ze daar best wel open over. Dus open in. Dus je kunt veel meer tegen kinderen zeggen dan de meeste mensen denken. En ik denk dat wij vaak juist onze angst op die kinderen projecteren. En dat kinderen best wel gewoon erover kunnen praten op een hele open manier. Denk je ook dat het belangrijk is om het met kinderen hierover te hebben? Ik denk dat het belangrijk is om daar niet zo. Dat denk ik. Niet te preuts over te doen. Ja, als dat denk ik. Ja. En John, dank je wel voor je vraag. En nogmaals, het is natuurlijk niet erg, hè, als de dood taboe voor je is. Tenminste, ik neem aan dat het mensen niet per se hoeft te belemmeren in het leven. Nee, en John zegt het ook heel mooi. Het is voor mij taboe. Het is eigenlijk voor ons allemaal taboe. Hè? Mm-hmm. En ook heel mooi om te zeggen van ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat is dus ook omdat we er te weinig over praten. Want als je er veel meer over zou praten, dan zou je ook veel makkelijker je woorden kunnen vinden of meer oefening hebben daarin. Hè? Maar omdat het zo'n taboe is, leer je er ook niks over. Nee. En dat is nou juist zo jammer. Maar het valt je niet te verwijten, want dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat als we het er dan over hebben, dat we het er soms misschien op de verkeerde manier over hebben. Dus dat het ook over iets gaat wat iets negatiefs is, of wat iets angstig en onbekends is. Ja, of heel omvloerst, hè? Dus heel een hele bedekte termen. Je kunt er niet gewoon een beetje feitelijk neutraal over praten, gewoon open. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En je hoeft je ook niet mooier voor te doen dan je bent. Je kunt ook gewoon zeggen, oh, daar schrik ik van. Ik vind dat spannend of ik weet het niet. Dat zou allemaal wel heel erg helpen, denk ik. Ik heb nog een hele leuke vraag van Tineke binnengekregen via de app. Zij zegt, Ik was laatst op een crematie en het viel me op dat het een enorm feest was na de uitvaart. Ik keek opeens eigenlijk een beetje op tegen mijn eigen dood, omdat ik dat dan zou moeten missen allemaal. Is dat iets wat je ook wel herkent? Een beetje fear of missing out voor het feit dat je daarna alle leuke dingen mist? Ja, maar er zijn ook wel weer oplossingen voor verzonnen. Want volgens mij kun je tegenwoordig ook je eigen begrafenis meemaken. Dus van tevoren orchestreren dat je het al een keer meemaakt. Dus dat zou misschien een tip zijn. Er zijn mensen die dat doen, hè? Die hun eigen begrafenis gewoon. Ja, dus dan heb je BAVOS meegemaakt. Ik vind die observatie over crematie en begrafenis nu vind ik ook wel interessant. Want we zien wel ook daar je ziet wel een trend, hè, dat steeds meer bij uitvaarten het ook gaat over het vieren van het leven van die persoon. Ja, er zijn ook culturen die dat ook heel erg al hebben, hè? Ja. Dus volgens mij zijn er echt best wel wat culturen ook in Zuid-Amerika waar de dood juist iets heel moois ook is, waar het gevierd wordt. Ja, of dat waar de dood heel centraal staat. En wat ik wel zie in Nederland is, zeg maar, dus wat we nu meer doen is dat we zeggen, nou, die persoon heeft een mooi leven, of we laten zien wat er mooi was aan die persoon, wat heel goed is. Maar daardoor verdwijnt de dood eigenlijk zelfs op de uitvaart weer naar de achtergrond. Ja, dat we toch op het leven focussen weer. Ja. En dan denk ik, dat vind ik wel een beetje jammer, omdat ja, het is wel een uitvaart en iemand is wel overleden en we hoeven daar niet. Daar moet je eigenlijk wel ruimte voor maken. Wat betekent dat? Dat hoeft niet per se zwaar te zijn, maar iemand. Je bent niet bij elkaar omdat iemand leeft. Je bent bij elkaar omdat iemand overleden is. Ja, denk ook tegelijkertijd. Bijvoorbeeld, veel mensen vinden het ook moeilijk om over testamenten en zo na te denken. Dat stellen ze vaak heel erg uit. Hè? Ja. Dat denk ik ook heel erg te maken heeft met hoe wil ik het leven uitgaan? Ja. Wat laat ik achter? En daarover nadenken is denk ik ook al wel best lastig dan. Ja, ja, dat is ook zoiets wat je dan vermijdt. Hè? En misschien ook, zeg maar, in een minder extreme vorm voor pensioenen zelfs al. Dat je nadenkt over, ja, maar oud worden. Dat duurt nog zo lang, daar ga ik nog even niet over nadenken. Dan is nadenken. Het zover en heb je geen geld. Ja, precies. En bij het testament hetzelfde. Ja, dan denk je, ja, jeetje, dat doe ik nog wel een keer, maar nu nog even niet. Ja. Want het is wel confronterend, want je moet dan nadenken over het feit dat je er dan dus niet meer bent. Ja, ja. We gaan door naar de volgende beller, want daar hangt er weer een aan de lijn. Dat is Frank in dit geval. Frank, goeienacht. Wat is je vraag? Hallo allebei. Hallo Stijn. Hallo, ik heb Frank. Jou in beeld. Hartstikke goed. Ik zal even zwaaien. Hallo. Hoi. En uiteraard de gast, hè, mevrouw Enna. Ja. Ik heb een vraag. En ik voelde meteen een enorme weerstand toen Enna het uitlegde. Met alle respect en positiviteit naar Enna. Ik zal zeggen waarom. Mevrouw Enna probeert alle programma's. Mevrouw Das is ze, denk ik. Annie Das heet ze, Frank. Of mevrouw Annie, zeg ik dan, hè, voornaam. Ja. Mevrouw Annie probeert alle negatieve plooien vanuit het verleden met persuade, met beïnvloeding van open communicatie, zoals ze zei, te beïnvloeden. Ja. Nou is mijn vraag deze. Eigenlijk een retorische vraag. Is het niet schandalig dat door de negatieve communicatoren vanuit de Rooms-Katholieke Kerk mensen met een enorm angstbeeld rondlopen, vagevuur, hel, naar de dood toe? Dit is mijn vraag aan mevrouw Annie Das. Ja, goede vraag, Frank. Dus of de religie hier misschien ook wel een beetje een rol in gespeeld heeft in die angst voor de dood. Tegelijkertijd, Frank, ik denk ook dat hemel komt ook uit de religie. Dat is natuurlijk weer iets positiefs. Maar Annie, wat is jouw antwoord? Ja, dat is inderdaad een hele goede, interessante vraag. We zien inderdaad dat komt weer terug op die schrikbeelden. Hè? Waar komen die vandaan? Dus we hadden het over schrikbeelden die in de film zitten. En vanuit verschillende religies zijn er natuurlijk ook pittige schrikbeelden. Ja. De cultuur ingestuurd. Die hebben zeker bijgedragen aan onze angst voor de dood, dat denk ik zeker. Ja, ja. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk steeds meer mensen die niet meer religieus opgevoed worden. Ja. Maar toch blijft het een beetje hangen in die maatschappij. Dus dat er een angst is voor iets onzekers. Maar dat hoeft niet per se meer die hel te zijn dan. Nee, precies. Want je ziet nu dat heel veel mensen. Er zijn heel veel mensen die het merendeel van de Nederlanders is niet meer nadrukkelijk religieus. Nee. Er zijn nog wel best veel mensen die wel geloven dat er iets is na de dood, maar ze weten niet wat. Ja. Agnostisch is dat volgens mij. Ja, dus er zijn wel veel mensen die niet meer in een hel geloven, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan is het nog steeds een heel onprettig idee dat je niet weet wat er dan is, zeg maar. Precies. Dus dat roept ook angst op. Ja, en volgens mij heb je ook hein, nog magere hein. Dat is ook zo'n schrikbeeld wat heel erg gecreëerd is uit de dood. Hey, dankjewel voor je vraag, Frank. Hele goede vraag. En het compliment natuurlijk ook aan jou. En we hebben nog een beller, we gaan meteen door. Dit is Jaap. Goeienacht, Jaap. Goeienacht. Wat is jouw vraag voor Annie? Nou, mijn indruk is dat er veel meer mensen zijn die bang zijn voor het proces van doodgaan dan voor het dood zijn. Mm-hmm. Ja, hele goeie. Ja. En is dat herkenbaar? Want ik heb wat ervaringen gehad met extreme pijn. Mm-hmm. Ja, dan verlang je naar de dood. Je hebt echt het liefste dat iemand je schedel inslaat en dat het voorbij is. Ja, snap ik. Ja. Fijn dat je er nog bent, ja. Ja, dankjewel. En, maar ik zie geen reden om bang te zijn voor dood zijn. Ik geloof de gasten, sorry, ik weet haar naam even niet. Das. Ja. Die zei al dat als je terugdenkt aan voor je geboorte, dat het eigenlijk een weinig angstwekkende herinnering is. Ja. Ja, precies. Ja, het is eigenlijk, ik snap je vraag heel goed. Is het doodgaan wordt ook misschien heel erg gekoppeld aan pijn hebben. Ja, pijn lijden en ook angst. Ik denk dat als ik heb een keer, ik lag ineens in het ziekenhuis met een ingeklapte long. Ja. Als iemand me van tevoren verteld had dat ik goede pijnstilling zou krijgen en iets om mijn zenuwen in bedwang te houden, dan had ik er niet zo tegenop gezien. Ja, snap ik. Ja. We gaan de vraag aan Annie stellen. Annie, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is inderdaad iets anders. Dus je hebt angst voor de dood, voor dood zijn, is iets anders dan het angst voor sterven en het lijden. Dat zijn twee verschillende dingen. Er is ook best wel veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En dan zie je inderdaad dat hebben veel mensen. Dat hoor je ook vaak als mensen zeggen, ja, ik ben vooral bang de manier waarop ik dood zal gaan. Dus ik hoop dan dat snel zal gaan en snel en pijnloos. Ja. Dus dat is wel iets waar mensen bang voor zijn. Een verschil is wel dat wat bewuster is. Dus dat de angst voor het proces van het sterven is iets wat we heel erg in ons bewustzijn hebben en waar we allemaal voorstellingen over maken. Ja. En die angst voor de dood, voor dood zijn, daar hebben we bijzonder weinig beeld bij. Ja. Dus in die zin is het echt zijn dat echt twee verschillende dingen. Maar wil jij dan met je onderzoeken over die films, wil je het dan vooral hebben over het dood gaan of het dood zijn? Het dood zijn. Dus mijn onderzoek gaat vooral over het dood zijn. Oké. Okay. Ja. Dus dat onderscheid is best belangrijk dan. Ja. Maar zoals ik nu begrijp van de goede vraag van Jaap, is dat de angst misschien toch meer bij het dood gaan ligt. Ja, het zijn twee verschillende angsten. Dus angst voor doodgaan, zijn heel veel mensen die dat hebben, is best een bewuste angst. En daar kan je je wel iets bij voorstellen. Daar kun je misschien wel iets bij voorstellen. Ja. Of daar kun je van allerlei fantasie over hebben. Ja. En die angst voor dood zijn, dat is iets dat merk je niet zo in het dagelijks leven. Daarom zeggen ook heel veel mensen, heb ik niet. Mm-hmm. Omdat die veel meer in je onderbewustzijn zit. Ja. Dus daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dus eigenlijk een heel efficiënte manier hoe we daarmee omgaan. Want we merken het zelf nauwelijks. Dus dat angst voor lijden is iets wat veel voorstelbaarder is. En ook waar heb je veel meer bewuste gedachten over? Ja, goede vraag, Jaap. En ik vroeg me dan ook meteen af, bij films wordt natuurlijk verhaal verteld. Gaat het ook over een specifieke manier waarop iemand doodgaat? Ja. Gaat het dan niet ook heel vaak vooral over het doodgaan in plaats van het dood zijn? Omdat dat misschien ook in films ook lastiger is om neer te zetten in een verhaal. Nee, het doodgaan zie je juist heel weinig van in films. Okay. Omdat dat dan weer niet zo Hollywood-achtig is. Dat is misschien ook niet zo mooi om te laten zien. Of lijden. Ja, dus wat je vaak ziet is dat wel de processen omheen, maar niet dat mensen pijn hebben, dat zie je weinig. Of dat mensen echt aan het sterven zijn, zie je eigenlijk ook niet. Dus je ziet vaak scènes daarvoor, dat mensen een keer dood zullen gaan. En dan op een gegeven moment dat mensen hun laatste adem uitblazen. Ja. Maar dat ziet er nog steeds allemaal heel mooi uit vaak. Ja, het is toch iets te mooi. Daarom gesproken, daar heeft Burak ook een interessante... Rudolf heeft daar een interessant appje over gestuurd. Burak, kom ik zo op. Die zegt, zijn er eigenlijk ook films over de dood die je afraadt om te kijken? Omdat de manier van vertellen niet werkt. Oh, dat is inderdaad een interessante vraag. God jeetje, dan moet ik snel een film verzinnen. Je bent wel een beetje een filmliefhebber, toch? Ja, zeker, okay, zeker. Gelukkig. Maar waarin, ja, ik denk dan wel films waarbij de dood eigenlijk als die man met die zeis gebruikt wordt of misbruikt wordt, ja, om een verhaal kracht bij te zetten. Dus wat je vaak ziet is dat dan staat de dood niet per se centraal. Nee. Maar dan is het verhaal misschien. Dan is de dood meer een middel. Een middel om een verhaal interessanter en spannender te maken. En ja, dat is eigenlijk gewoon een stijl. Ja, het is gewoon een trucje, zou je kunnen zeggen. Daar ben ik dan niet zo kapot van, want dan, nee, ja, daar leer je niks van. Ik moet dan meteen denken aan Final Destination. Dat is zo'n film waar, dat is een beetje horrorfilmachtig, maar daar is het idee dat je dus eigenlijk niet aan de dood kan ontsnappen. Er zijn er meerdere films. En je ziet in die film eigenlijk dat iemand altijd als einddoel de dood heeft. Oh, ja. En alleen de manier waarop je dan doodgaat, wordt elke keer anders. Dat is een mooi voorbeeld, want dan blijft het, zeg maar, dat schrikbeeld van het is het allerergste wat je moet vermijden en waar je toch niet onderuit kunt. Dat gooit dat angstbeeld heel erg rond, eigenlijk. Ja. Ja, heb je nog andere films die jou te binnen schieten in de tussentijd? Die je afraadt? Ik moet er even over nadenken. Okay. Nee. Misschien vooral horrorfilms dan, denk ik. Daar speelt dat dan denk ik een belangrijke rol in. Ja, ik had ook Burak nog beloofd. Die vraagt, is een film dan de beste manier om te vertellen over de dood? Of zijn er nog andere manieren die eigenlijk beter zijn? Je hebt een boekje meegenomen natuurlijk. Waarvan je zei, dat is een hele goede manier. Ja, ik vind films een goede manier. Boeken is eigenlijk, daar heb ik niet onderzocht. Maar ik denk dat dat eigenlijk een even goede manier is. Dus verhalen zijn gewoon heel krachtig. Ja. Omdat ze veilig zijn. Dus dat kan ook een podcast zijn. Dus het hangt niet per se aan het medium film. En muziek? Muziek, ja, goeie. Dat muziek kan je ook heel erg helpen, ja. Dat zit heel erg op het emotionele vlak. Dus heb ik ook niet onderzocht. Dus ik kan er geen harde uitspraken over doen. Maar wat muziek wel een element wat het overeen heeft met het onderzoek wat ik heb gedaan, is dat element van ontroering en geraakt worden. Mm-hmm. En dat zien we natuurlijk heel vaak bij muziek. Dat muziek die enorm die kracht heeft om je te raken. Om je te ontroeren. Ja. En dat is een belangrijk element. Over muziek gesproken, zullen we nog even naar een nummer luisteren? Want je hebt nog een nummer meegenomen. Dat is The Simple Song, nummer 3. Van Sumi Joe, Terry Davis en David Lang. Is dit een nummer waarin de dood ook een rol speelt? Nou, dit is een nummer dat speelt een rol in de film Youth van Sorrentino. Mm-hmm. En ik vond dat een leuke film. En die viert eigenlijk de jeugd, maar gaat ook wel over. Ja, twee oudere mannen kijken terug op het leven. Dus het gaat ook wel een beetje over het feit dat we allemaal ouder worden en uiteindelijk zullen sterven. Mm-hmm. En deze, een van de hoofdpersonen, die maakt dit lied. En ik vind het een heel mooi lied. Dus. Mooi. This is a simple song. I feel complete. I lose all control. I lose all control. I respond. Feel cheese. Ja, we zitten hier in de studio met Annie Das. Zij doet onderzoek naar hoe films invloed kunnen hebben op hoe we naar de dood kijken. En we hebben al een heleboel leuke belletjes gehad en vragen van luisteraars. Ik wil graag nog, want we zijn bijna aan het einde van ons gesprek, ik wil graag nog een paar dingen met je bespreken. Allereerst, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, in jouw ideale wereld, hoe zouden mensen dan echt over de dood nadenken? Ja, in mijn ideale wereld is er gewoon ruimte voor de dood in onze maatschappij. En kunnen mensen daar gewoon op een gewone manier over praten zonder dat ze in een stuip schieten of daar heel zenuwachtig van worden. Mm-hmm. En ze hoeven daar niet de hele dag over te praten, maar ze kunnen het gewoon. En ze kunnen er ook zijn voor anderen die daarover willen praten. Dus het heeft gewoon een plek. Ja, we hadden het aan het begin van onze uitzending begon je met een stukje uit een boek van schrijver Tolstoj. Zo zeg ik het goed, ja. Dat was een klein stukje, maar het stukje is iets langer. Het leek me wel leuk om daar nog een klein stukje van door te lezen. Zou je dat willen doen? Ja, zeker. Hij zocht naar de angst voor de dood die hij voorheen altijd had gevoeld. En hij kon hem niet vinden. Waar was hij? En welke dood? Er was geen angst, omdat er ook geen dood was. In plaats van de dood was er licht. Dus zo zit het, klonk ineens uit zijn mond. Wat heerlijk! Voor hem gebeurde dat allemaal in een enkel ogenblik en de betekenis van dat ogenblik veranderde niet. Voor de aanwezigen duurde zijn doodstrijd nog 2 uur. In zijn borst borrelde iets. Er ging een huivering door zijn uitgeputte lichaam. Daarna nam het geborrel en gereutel steeds meer af. Het is voorbij, zei iemand die zich over hem boog. Hij hoorde die woorden en herhaalde ze in zijn ziel. De dood is voorbij, zei hij bij zichzelf. Hij is er niet meer. Hij haalde adem, stokte midden in die zucht, strekte zich uit en stierf. Ongelooflijk. Het is een bizarre beschrijving eigenlijk. En als jij dit leest, waar denk jij dan aan? Ja, ik vond het zo'n goed boek, omdat deze man, die gedurende het hele boek is hij super bang voor de dood. Mm-hmm. En dan gaat hij dood en dan, dan komt hij eigenlijk achter, hey, waar is die angst? Hij is weg. Maar ja, ik vond het een heel mooie illustratie van het feit dat die angst voor de dood die we hebben, dat die eigenlijk zo, het klinkt een beetje zo, maar dat die zo dom is. Want het is niet nodig, zeg maar. Nee. We hoeven niet dat schrikbeeld te hebben. Wanneer las jij dit boek voor het eerst? Een paar jaar geleden. Was dat terwijl je het onderzoek al deed? Ja, klopt. Heeft dat je ideeën ook zelf een beetje veranderd nog? Nog verder veranderd dan dat je dacht? Het onderstreept heel erg hoe ik er naar kijk. Ja. Ja. Kan me ook. Ergens voel je een beetje opluchting of zo als je dit leest. Ja, en er is ook zoiets, want er is volgens mij ook een filosofische uitspraak, zoiets van waar de dood is, ben ik niet. En waar ik ben, is niet de dood of zoiets. Dus het idee van je hoeft er niet over na te denken. Als je dood bent, dan kun je er niet meer over nadenken. En als je leeft, dan ben je niet dood. Dus weet je, dat zit heel erg in dit boek, voor mijn gevoel. Die conclusie van het hoeft niet. Misschien zijn er mensen. Nee, misschien zijn er mensen die het boek ook willen lezen. Hoe heet het boek? Ja, het is dus Leo Tolstoj heeft het geschreven en het heet De Dood van Ivan Iljitsch. Ik vind het ontzettend aanraden. Het is bovendien een heel dun boekje, dus je hebt het zo uit. Je hebt het zo uit. Ik kan me ook wel voorstellen dat het best lastig is om zoiets te schrijven, terwijl je het eigenlijk zelf nooit echt meegemaakt hebt. Ja, deze schrijver heeft is geïnspireerd door de dood van iemand in zijn omgeving, mm-hmm, die daar heel erg mee worstelde. En hij heeft naar aanleiding van die dood dit boekje geschreven. Ook een soort van rouwverwerking waarschijnlijk. Ja, of misschien ook hij zag hoe hij worstelde en was daar misschien, dat lees ik erin, maar het zou kunnen dat hij daardoor gefascineerd was geraakt van, hey, wat gebeurt daar nou eigenlijk precies? Ja. En we zijn aan het einde van ons gesprek, van onze anderhalf uur gesprek over dit bizarre onderwerp eigenlijk. Ik ga niet zeggen dat het een angstig onderwerp is. Ik ga zeggen dat het een mooi onderwerp is. Ik zou je nog willen vragen, wat zou jij de luisteraars willen meegeven over dit onderwerp? Over de dood? Ja, ik zou ze willen meegeven is om de dood niet te vermijden. Want wat ik heb geleerd, ook in de afgelopen 4 jaar, is hoe meer je eigenlijk de dood toelaat in je gedachten of in je leven, hoe dichter je bij het leven komt. Dus mm-hmm. hoe levender je wordt, als het ware. Mm-hmm. Dus dood en leven zitten heel dicht bij elkaar. Het is niet zo dat naarmate je dichter bij de dood komt, je verder van het leven vandaan komt. Integendeel, je komt er juist dichterbij. Om dat kracht bij te zetten, had je ook nog een mooie quote van Marcus Aurelius meegenomen. Laten we daar dan echt mee afsluiten. Oké, komt-ie. It's not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. Kijk, dat is heel mooi. Dank je wel, Annie, voor je tijd hier in de studio. Dat je hierover wilde praten. En ik wens je heel veel succes met eventuele volgende onderzoeken over dit onderwerp of over hele andere onderwerpen. En dank je wel dat je hier wilde zijn. Dank je wel. De nacht van NPR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en voor ons is het daarmee tijd om te luisteren naar een podcast. En een hele bijzondere podcast. Tot 3 uur kun je hier luisteren naar de nieuwe NTR-podcast Alles voor de Wetenschap. Die is gemaakt door onze collega Edda Heinsman van de wetenschapsredactie. Zij maakte 5 verhalen over belangrijke vrouwelijke wetenschappers uit de vorige eeuw. Deze aflevering hoor je het verhaal van Tine Tammes. Hij is de eerste Nederlandse hoogleraar in de genetica. In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap. Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is en ze heeft geweldig gedaan in Harvard. Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen. Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen. Altijd gepasseerd worden voor promoties. Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd. 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden. Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer. En een veel lager salaris. Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk te kunnen doen? En wat drijft ze om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Aflevering 2. Innerlijke strijd. Het verhaal van Tine Tammes. De 29e september 1890, 's morgens ongeveer 9:15. In de oude Boteringenstraat loopt een jong meisje. In de hand een paar glimmend zwarte dictaten. Niet ver achter haar, ook met dictaten, een ander jong ding zich haastende om haar in te halen. Ga je ook naar college? Ja, jij ook? En tezamen gaan ze verder. Beide erg opgelucht omdat ze niet alleen die trappen van het academiegebouw op en de collegezaal binnen moeten gaan. Zo was destijds de kennismaking tussen de meisjesstudenten. Zo, met een gang naar het eerste college, begon hun studentenleven. Een van de weinige persoonlijke documenten van Tine Tammes die bewaard is gebleven. Ze schrijft hier over haar eerste dag aan de universiteit. Ze is 19 jaar. En als vrouw, als dochter van een banketbakker die een chocoladefabriekje begon, is het in 1890 hoogst ongebruikelijk om te gaan studeren. Ze heeft een fascinerende carrière, is een van de grondleggers van de genetica, en dat in een uiterst spannende tijd. En ondanks dat ze bijzondere ontdekkingen deed en de tweede vrouwelijke hoogleraar van Nederland zou worden, weet bijna niemand van haar bestaan. En dat moet anders. Personeelsdossiers aan Rijkspersoneel. Geboortejaren tot en met 1909. Kijk, dat biedt alle kansen. Oh, kijk eens, dit is. Als het zo doorgaat, dan schiet dat lekker op. Zie je dat? Er staan de namen. Kijk, T. Dat zijn allemaal T's. Loin, Telders. Terpstra. Dag. Dat vindt ook Ida Stamhuis, gepensioneerd wetenschapshistoricus en al jaren aan het werk aan een biografie over Tammes. Terpstra. Ik mag met haar mee op zoek naar nieuwe bronnen in het Nationaal Archief in Den Haag. Hou maar vast. De laatste al. Hilden. En we vinden wat. Tammes. Maar voor het zover is, laten we bij het begin beginnen. Dubbele deur, echt een dikke kluis. Dit is de kluis. Hier bewaren wij, het is onze schatkamer. Dus hier bewaren wij het mooiste materiaal, het oudste materiaal, het meest kostbare materiaal, nou, wat wij in bezit hebben. En dus ook het werk van Thomas. Precies. Ik spreek eerst met haar af op de handschriftenafdeling van de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Daar is Tamhuis als geboren en getogen Groningse, of nou ja, inmiddels Harense, vaak te vinden. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik kan je wel iets leuks laten zien. Kijk, want ik zie daarachter bijvoorbeeld echt prachtig een boek van een meter groot. Voor haar mag het dan gesneden koek zijn. Het zijn allemaal pareltjes aan alle kanten. Ja. Voor mij is het nog best spannend, zo'n archief. Dit is onze oudste catalogus. Dit zijn de boeken die in 1619 voor het eerst zijn opgeschreven. We nemen de dozen vol papier mee op een handig karretje naar een kamer waar we alles rustig kunnen bekijken, met uitzicht over de stad Groningen. Stamhuis licht uit al het materiaal een paar dingen uit. Dus dit is een boekje van Tine Thomas. Wat een schattig boekje. Daar staan concerten waar ze is geweest in. Zit ook dit in. Tante T. Hals 31. 88 pond. Middel 66. Lang 1,49 meter. Zie je dat? Wauw. 1,49 meter. Niet lang voor een volwassen vrouw. Dan is er nog een heel leuk persoonlijk documentje van Tine Thomas. Want dit is haar handschrift, dat ken ik intussen wel. Ja. Hè? Familie Thomas. Dit is haar vader. Ja. Dit is haar moeder. En dan komen al haar broers en zussen. Bogina was de oudste, dat was een dochter. Daarna kwamen de drie jongens. Toen kwam Tine Thomas en toen kwam er nog een jongen. Ja, zij kwam uit een middenklasse. Er staat zelfs dat haar vader eerst banketbakkersknecht was. Dus dat was behoorlijk laag. Ze kwam dus absoluut niet uit een intellectueel milieu. En dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja. Hoe is ze dan toch in die wetenschap terechtgekomen? Nou, dat heb ik mij afgevraagd. Hoe is dat gegaan? Ik weet eigenlijk van die oudere broers en die zus met een groot graad van zekerheid dat ze niet naar de HBS zijn geweest. Okay. Dus dat meisje is niet naar de... Op het begin is niet naar de middelbare meisjesschool geweest. En die jongens zijn niet naar de HBS gegaan. Dus zij is eigenlijk een vreemde eend in de familie. Precies. Precies. Ja, dat is toch interessant? Ja. Waarom is dat gebeurd? Hoe het kan dat Tine als meisje uit de middenklasse ging studeren, is een raadsel. Maar toch staat ze er. Bij de ingang van het scheikundig laboratorium, beneden in de rechte vleugel van het academiegebouw, staat Bakker, het oude factotum van den professor, om de nieuwe studenten den weg naar collegekamer te wijzen. En hij, de goedige, vriendelijke man, de verlegen meisjes ziende, voelde zich geroepen ze te beschermen, die twee zo alleen tussen al die heren. De dames hoeven het goed hier niet op te hangen bij heren. En ze hoeven ook niet te wachten in de collegekamer tot professor binnenkomt. Kom maar met in het laboratorium en dan zal ik wel waarschuwen als het tijd is. En daarmede zijn ze onder de hoede van Bakker gesteld. En voortaan zitten ze voor het college veilig bij de grote kolomkachel en de gezellige grote turfbak in de practicumzaal, totdat Bakker wenkt. Gaan ze heel zacht en bedeesd in de collegezaal op de voorste bank zitten. Slechts enkele seconden voordat de professor binnenkomt. De zakinktkoker, o bron van zorg voor de kleren, wordt geopend. De penhouder is reeds vooraf uit een heel grote japonzak zalige gedachtenis opgediept. En de professor begint, mijn heren. De dames tellen voorlopig nog niet mee. Thomas gaat na de middelbare meisjesschool naar de universiteit. Zij ging dus naar de middelbare meisjesschool, wat al best bijzonder was in haar milieu. Maar de middelbare meisjesschool was niet voldoende om academische diploma's te halen. Dus zij ging daarna wel naar de universiteit college lopen, maar ze kon geen academische examens doen. Dat is toch heel raar. Dus je mag er wel naartoe en erbij zijn, maar je mag niet... Je mag je gewoon inschrijven, dat heeft ze ook gedaan. Je moet je collegegeld betalen. Ja. Maar ze mocht geen academisch examen doen. De slimme Tine, die alle vakken serieus volgt, mag geen examen doen. Dat heeft alles met haar geslacht te maken. Vrouwen worden toegelaten tot de universiteit, maar niet tot de examens. Heel raar. Al werd niet op alle colleges zo vaderlijk over de meisjes gewaakt, toch is het tekenend voor de toestand. Het studeren van een meisje werd nog als iets heel bijzonders beschouwd. Wel waren er reeds 19 jaren verlopen sinds Aletta Jacobs als eerste haar universitaire studie begon. Maar het aantal studerende vrouwen in Groningen was toch heel gering. Een meisjesstudente was nog steeds een merkwaardigheid. De professoren hadden het studeren van meisjes aanvaard, al was het niet bij allen met volkomen instemming. Bepaalde tegenwerking van die zijde bestond er niet meer. Integendeel, de meisjes ondervonden van de professoren op een heel enkele uitzondering na de grootste voorkomendheid en welwillendheid. De mannelijke studenten bemoeiden zich in het geheel niet met de meisjes. Ze waren beleefd, maar de afstand was groot. Nooit werd er één woord gewisseld in de gangen of collegezalen. Er was nog geen sprake van de goede kameraadschappelijke omgang, zoals die nu tussen de mannelijke en vrouwelijke studenten bestaat. Zo stonden die paar meisjes geheel apart in de studentenwereld, te gering in aantal om een eigen kleine maatschappij te vormen. Wat je wel kon doen, was MO-actes halen, onderwijsactes, middelbaar onderwijs, ja. MO-actes. Dat gingen ze doen. Daar was geen voorwaarde voor vooropleiding. Hebben dus veel meer vrouwen gedaan. Ja. Ze begon in 1890 hier dus te studeren. Mm-hmm. In 1892 gaat ze naar Den Haag en dan doet ze MO-examen in de natuur en scheikunde en cosmografie. Dat duurde een paar dagen. Wow. Ja, dat was pittig. Goed, dus ze had de onderwijsactes, maar ze had geen academische titel. Thomas slaagt met vlag en wimpel voor haar examens. Maar hoe ga je verder in het onderzoek als je geen titel hebt? Een belangrijke rol voor haar verdere carrière is weggelegd voor een van haar professoren. Jan Willem Mol. Hij schrijft een brief naar zijn goede vriend Hugo de Vries. De man als het gaat om genetica. Het vakgebied waar Tine's voorkeur naar uitgaat. Dan nog iets over mejuffrouw Thomas. Ik heb je vroeger wel eens gezegd dat ik haar gaarne gedurende haar assistentschap eens bij je zou detacheren om onder je leiding een onderzoek te doen. Zij zou dan een maand of drie kunnen blijven. Ik weet wel dat je er niet zo op gesteld bent een dame voor onderzoek op bezoek te hebben, maar ik geloof dat dit erg mee zal vallen. Ze kan zeer goed op zichzelf werken en haar eigen weg gaan, zodat ik er zeker van ben dat je geen last van haar zult hebben. Ik hoop dus zeer dat je dit verzoek niet zult afslaan. Ja, nou, verklaar. Nou ja, en dus daar zit in elk geval voor vooronderstelling in dat vrouwen onzelfstandig zijn. Jan Willem Mol veronderstelt van zijn vriend en collega die hij heel goed kent, dat hij Hugo de Vries dat vooroordeel heeft. Ja. Ja. En dat moet hij dus, dat probeert hij te neutraliseren. En hoe reageerde Hugo de Vries? Nou, dat weten we ook, want de brief terug is er. Wat mejuffrouw Thomas betreft heb ik wel erge bezwaren tegen uw voorstel. Maar als ge het wilt, zal ik het natuurlijk doen. Maar gaarne zal ik toch vooraf wel meer weten van wat gij en zij er zich van voorstelt. Het zal mijns inziens erg tegenvallen. Hugo de Vries zit er niet op te wachten dat er een dame bij hem onderzoek komt doen. Maar omdat Mol zo'n goede vriend is, kan Thomas er terecht. En met succes. Hugo de Vries, de hotshot in het vakgebied, is onder de indruk van de wetenschappelijke kwaliteiten van Thomas. Thomas leert veel en staat na deze onderzoekstage te popelen om verder te gaan met haar wetenschappelijke carrière. Nou, intussen heeft Jan Willem Mol al lang door dat zij heel veel van studeren en van wetenschap houdt. Ja. En daar ook heel goed in is. Ja. En die denkt, maar goed, er is dus een probleem om een academische carrière, dat kan gewoon niet. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat proberen om haar in het buitenland te laten promoveren. Het probleem van niet kunnen promoveren wordt door een aantal vrouwen omzeild door naar het buitenland te gaan. Zwitserland en Brussel probeert om in Duitsland ergens te promoveren. Ja. Blijkbaar is dat ook niet gelukt. En een baan in het veld regelen blijkt ook nog lastig. In één geval expliciet wordt gezegd omdat ze een vrouw is. Zo blijkt uit een brief die Stamhuis erbij pakt. Iemand heeft een wetenschappelijke medewerker nodig. Nu was echter in de vergadering ook aanwezig de heer S. Die mededeelde dat de regering, nu zij jaarlijks 7000 gulden subsidie verleent, bepaalde veranderingen in de statuten eist. Onder deze voorgestelde, of liever geëiste veranderingen, kwam ook voor de bepaling dat de regering de benoeming der beambten aan het laboratorium zal moeten goedkeuren. En nu verzet de heer S. zich sterk tegen de benoeming van ene dame. En wat zegt die man van de overheid? Nee, dat mag niet, want het is een vrouw. Want als zij jouw wetenschappelijke medewerker wordt, dan moet zij ook jou kunnen vervangen. Moet zij dus een soort onderdirecteur zijn. En dan moet zij ook contacten. Jij onderhoudt ook contacten met allerlei plantenkwekers. Ja. Dat kan geen vrouw doen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan gaat ze 1900. Dan gaat ze gewoon op het botanisch laboratorium hier werken. Ja. Onderzoek doen. Ja. Zonder baan. Zonder salaris. Ondanks dat je een briljant student was en ontzettend goed werk hebt geleverd bij Hugo de Vries. Je weet wel waar al die straten, lanen en pleinen naar vernoemd zijn. De expert in je vakgebied. Kun je geen werk vinden omdat je een vrouw bent. Bizar. En waar leeft ze dan van? Nou ja, ze woont gewoon bij ouders. En dat was misschien nog niet eens zo raar. Want die meisjes in zo'n middenklasse, die woonden thuis bij hun ouders. Stamhuis neemt me mee naar het botanisch laboratorium. Wauw. Ja, als je ziet, we zijn hier nu eigenlijk weer in een heel mooi gebouw. Ja. Dat is in 1898 of 1899 was het klaar. Ja. In die tijd zijn trouwens heel veel laboratoria gebouwd, overal. Dus het was een beetje de tijd van de nieuwe laboratoria. Ik stel me voor hoe Tine Tammes hier rondliep. Hoe ze jaar na jaar onderzoek deed in deze toen spliksplinter nieuwe onderzoeksfaciliteit. Stamhuis heeft een plattegrond van het gebouw en loodst me mee door de gangen met hoge plafonds, muren van rode bakstenen en kantoren met grote ramen. Veel licht om goed met microscopen te kunnen werken. Hoe voelde Tammes zich hier? Blij dat ze überhaupt onderzoek kon doen? Of toch teleurgesteld dat ze nergens betaald werk kon vinden? En daar blijkt dus Tine Tammes te zitten. Dus Tine Tammes die had geen baan, nee. Werd niet betaald. Maar ze had wel een van de betere kamers in het laboratorium. En dan waren er ook wat kleinere kamers voor een assistent en voor een onderzoeker die er was en voor de amanuensis, allemaal kleine kamertjes. Er was ook een wat grotere kamer voor gevorderde studenten. Maar er was één andere mooie kamer en daar zat Tine Tammes. De mooiste kamer in het gebouw is voor Jan Willem Mol, de directeur van het instituut. Maar de kamer die meteen daarna komt, prachtig afgewerkt, ruim, veel licht, is voor Tammes. Ze was niet in een hoekje weggedrukt. Ze zat in een hele belangrijke plek op het laboratorium. Ja. Ja. Dat was hier, hè? Wauw, ja. En dat zegt dan natuurlijk iets. Want als je iemand in zo'n kamer zet, dan geeft ook statuur aan zo iemand. Ik ga even op haar spreekgedeelte staan. Hier heeft ze gestaan. Fantastisch. Ja. Ze deed hier ook onderzoek en keek ook door de microscoop. Maar ze kweekte ook eerst plantjes in de hortus achter dit gebouw. Daar was een apart stukje voor haar, afgeschermd. Dat was de proeftuin van mejuffrouw Tammes. Stamhuis neemt me mee naar buiten. Waar zij haar proeftuin had? Dat moet er daar nu goed zo over, denk ik. Hier. Hier had zij een stuk, was voor haar afgeschermd, haar proeftuin. Ja. En daar deed ze haar experiment aan vlas. Ja. Daar groeide ze, liet ze allerlei vlassoorten groeien. Ja, en dat hield ze dan in de gaten en dan oogsten ze dat weer. En kruisten ze met elkaar. En, oh ja, kijk, dit was er ook al. Hier was het dat Tammes haar belangrijkste onderzoek deed. Maar wat was dat onderzoek dan precies? Men wilde hier graag een landbouwfaculteit. In Groningen en ook wel in Friesland is de landbouw op een hoog pijl. En Groningen, daar werd vlas verbouwd. De boeren zijn ook vaak geïnteresseerd en redelijk hoog opgeleid. Dus dit is gewoon de plek om het te doen. Dus eerst deed ze eigenlijk onderzoek. Morfologie, anatomie van de plant. Ze gaat zich met de erfelijkheid bezighouden. En ze gaat vlas onderzoeken. Je maakt er linnen van. Dus, ja. Dus het gaat vooral om de vlasstengel. Dat zijn de stevige vezels. Voor kleding. Ja. Van hoe kan vlas groeien? Wat voor eigenschappen heeft het? Ja. Hoe kan je die stengel nog beter, misschien steviger krijgen? Dat je nog betere vlas daarvan kan krijgen. Er was in die tijd hernieuwde interesse in de wetten van Mendel. En Mendel heeft dus, heeft hij al in 1866 gepubliceerd. Die heeft de erwten- en bonenvariëteiten met elkaar gekruist. En bijvoorbeeld als je gladde en gerimpelde bomen met elkaar kruist, dan is de eerste generatie 100% glad. Als je die dan weer met zichzelf bevrucht, dan vind je 75% glad en 25% gerimpeld. Dus in de eerste generatie komt dat ene kenmerk van die ene ouder niet tevoorschijn, maar in de tweede generatie wel. En dan merken mensen van, hier kunnen we wat mee. Hier kunnen we erfelijkheid mee verklaren. Glad en gerimpeld, maar een heleboel eigenschappen, die zijn niet kwalitatief, maar kwantitatief. Dus als bijvoorbeeld lengte. Precies. Dus als je iets wat groot is, kruist met iets wat klein is, dan kun je allerlei waarden daartussenin toch misschien wel krijgen. Onderzoek naar hoe eigenschappen worden doorgegeven van generatie op generatie. Gladde boontjes versus gerimpelde boontjes. Het klinkt niet heel spectaculair. Wat maakt dat het nu nog steeds als belangrijk wordt gezien? Iemand die daar alles over weet is een andere Groningse, Siska Wijmenga. Ik ben Siska Wijmenga, ik ben hoogleraar in de genetica. En de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Universiteit van Groningen. Vroeger was genetica iets wat je misschien in een laboratorium ook heel erg deed. Of met kruisingsexperimenten, zoals Mendel. Nou ja, Mendel ging echt uit van één fout of variatie in je DNA geeft één kenmerk. En zij bedacht dat er op meerdere plekken, dus meerdere genen, verantwoordelijk kunnen zijn voor één kenmerk. En wat Tina Tammes ontdekte, was dat je ook erfelijke eigenschappen hebt die door meerdere genetische factoren veroorzaakt worden. En dat is wat we nu noemen eigenlijk kwantitatieve variabelen. Dan kan je denken aan lengte, gewicht, bloeddruk. Dus dat is iets wat een schaal heeft van een verdeling met allerlei waardes. Je wordt niet of... Kort of lang, nee. Je hebt allerlei varianten daartussenin. Ja. En dat is eigenlijk waar haar belangrijkste werk in ligt. En dat is eigenlijk de grondslag van heel veel erfelijk onderzoek wat vandaag de dag ook gebeurt. Wauw. Ja. Dus heel belangrijk werk. Ja, enorm. Ik denk dat ze dat toen absoluut niet kon bevroeden natuurlijk. En ze heeft ook op een innovatieve manier statistieken toegepast. Glad of geribbeld hangt af van één genetische factor. Maar Tine Tammes bewees dat sommige erfelijke eigenschappen van meerdere factoren afhangen. Stamhuis legt het uit. Allerlei mensen hebben er ook soms over gepubliceerd, maar ze konden het niet goed bewijzen. Want dan moet je goede data hebben. Ja. En je moet de kansberekening bij gebruiken. Ja. En Tine Tammes heeft variëteiten van vlas met kleine zaden en grote zaden heeft ze met elkaar gekruist. De eerste generatie komt er eigenlijk behoorlijk in het midden uit, maar de tweede generatie is een beetje wijder gespreid. Als je veronderstelt dat er meerdere paren genen bij betrokken zijn, kan je dat heel goed met de Mendelse wetten verklaren. Dus dat deed ze. En dat ze onderscheiden zich dus doordat ze goed empirische gegevens had. En dat ze daar ook kansberekening bij gebruikte. Want hoe die verdeling dan is, dat is een zogenaamde binomiale verdeling. Zo verklaarde zij het en ze zei dan ook zelfs hoeveel paren factoren er dan bij betrokken zouden zijn. En dat onderscheidt zich, voor zover ik heb kunnen nagaan, en ik heb het wel vrij grondig bestudeerd, van alle anderen die erover publiceren. Maar het wordt eigenlijk nauwelijks opgemerkt. In dezelfde periode zijn er anderen die ook wel die bewering doen.

Het weer, af en toe een bui bij een graad of 13. In de ochtend nog wat regen, daarna zon en vrij veel wind. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, we zijn bij het laatste uur van de Nacht van NTR Wetenschap. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. En natuurlijk duiken we ook die wetenschap dit uur nog even in. We bellen zometeen met het studententeam van de Universiteit Twente, die met een speciale zonneboot gaan racen in Monaco vandaag. Thomas de Rooij vertelt ons straks alles over die boot, die niet alleen vaart, maar zelfs vliegt. En Romy Meijer hangt aan de lijn om te vertellen over paleomagnetisme. Ze bestudeert als geoloog een mysterieuze vlek in het magnetisch veld van onze aarde. Maar eerst gaan we verder met het verhaal van Tine Tammes in de tweede aflevering van de podcast Alles voor de Wetenschap. Heb je nou een deel van de podcast gemist? Luister hem terug op je eigen moment door online te zoeken naar de podcast Alles voor de Wetenschap. We gaan nu luisteren naar deel 2 van de tweede aflevering over Tine Tammes. Het wetenschappelijk werk van vrouwen werd continu over het hoofd gezien. En dat is zonde, vindt ook Wijminga. Dus ja, zij is eigenlijk, denk ik, toch wel de grootmoeder van de moderne genetica. Zo zou ik het wel willen noemen. Prachtig. En niemand kent haar, dus dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dus zij werkt veel aan Vlas. En dat is wat we nu big data noemen, hè, dat je gewoon heel veel data nodig hebt om daar die patronen uit te halen. En ja, dat woord kenden we toen helemaal nog niet, maar in feite staat zij wel aan die begin daarvan. En ja, het is wel interessant. Er worden nu studies gedaan in tienduizenden, honderdduizenden mensen om aan te tonen wat is nou de genetische basis van bijvoorbeeld lengte of van gewicht. Dus. En dus ook van overgewicht. Maar ja, dus dat is tegenwoordig allemaal big data onderzoek. Het is wel mooi dat zij toch die basis heeft gelegd voor eigenlijk het onderzoek wat we vandaag de dag nog steeds doen. Hoewel het nauwelijks wordt opgepikt, doet de bescheiden Tammes belangrijk werk. Werk aan een nieuw opkomend vakgebied, de genetica. Maar, iets wat tegenwoordig ook gebeurt met wetenschappelijk onderzoek, er zijn mensen die de resultaten in dit erfelijkheidsonderzoek voor andere doeleinden misbruiken. Naast de genetica komt ook pseudowetenschap de uigenetica op. In de tweede helft van de 19e eeuw werd men eigenlijk ongeruster. De steden groeiden, die kwamen op, er was industrialisatie. En daar waren dan van die wijken met paupers. Hè? Dat begon ook vooral in Engeland. En er was dronkenschap, er was prostitutie. En laten we zeggen, de wat betere klassen die maakten zich daar ongerust over. Die dachten, is dat menselijke ras niet aan het degenereren misschien? Ja. En het lijkt wel of dronkenschap erfelijk is. En nu moeten we daar niet wat aan doen. Men ging ideeën ontwikkelen van rasverbetering. En hoe je het menselijke ras kan verbeteren. En dat kan je doen door mensen met slechte eigenschappen, dat die geen nakomelingen krijgen. En mensen met goede eigenschappen veel nakomelingen. Doodeng. Hoe stond Tammes er eigenlijk in? Ik ga er nu maar van uit dat ze aan de goede kant staat, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wat Tammes hiervan vond, dat het door haar zo geliefde erfelijkheidsonderzoek misbruikt wordt door populisten, door nazi's, blijft nog even onduidelijk. Maar ik beloof dat we erop terugkomen. Het is niet alleen de mannenwereld die de wetenschap en eigenlijk heel Nederland in die tijd is, die haar tegenwerkt. Ze heeft ook haar eigen problemen die haar carrière bemoeilijken. Op belangrijke momenten in haar leven was ze ziek. Toen ze bijna examen voor de MMS moest doen. Toen ze de MO-akte moest doen voor plant- en dierkunde. Ziek, overspannen, dat is kenmerkend. En ook in al die brieven die ik gelezen heb, dan is hoe is het met mevrouw Tammes? Hoe is het met haar gezondheid? Oh, ze wordt nu toch weer zo geplaagd door allerlei hoofdpijnen. Wat zal ze het erg vinden? Dus ze had een zwakke gezondheid. Nou, er was een mogelijkheid om een poos naar Indië te gaan, naar de de plantentuin en buitenzorg. Ze is nog nooit een vrouw toegekend. Ze is nog nooit aan iemand toegekend. Ze was nog niet gepromoveerd. Ze is toch aan haar toegekend. Ze gaat niet. De dokters raden haar af vanwege haar zwakke gezondheid. Faalangst, slechte gezondheid. En ze heeft als ongehuwde dochter de zorg voor haar ouders. En dit is wel een van de spectaculaire brieven. Het is van het hele dunne. Ja, dat is echt van het door. Ja. Dus als ze haar broer vraagt om advies of ze wel naar Amsterdam kan gaan om bij Hugo de Vries onderzoek te doen, gaat om deze brief. Lieve beste Tine, lang heb ik gewacht met je brief van december te beantwoorden. Telkens en telkens heb ik de zo belangrijke vraag die gij stelde ten opzichte van het verlaten van het ouderlijk huis overwogen. En nu eerst ben ik het met mijzelf eens en durf ik je aanbevelen wat zal volgen. Hoewel ik diep gevoel dat deze raad aan jou voor pa en moe heel wat zonnige dagen somber zal maken, moet het toch, Tine. Ga wanneer gij moet uit huis. Dolgaande zag ik dat je erin bleef, maar je vindt in je werk je ideaal. Streef dat ideaal na. Het zal je gelukkig maken. Ach. Nou, dan schiet je toch de tranen van in je ogen, vind je niet? Mooi, ja. En ook ja, hoe liefdevol die relatie is, hè? Ja. Ja. Ja, dus dat vind ik ook echt... En dus ook dat het echt een probleem is, ja, eigenlijk. Ja, dat echt het ook van... voor hem, ja. Ja. Maar als je kijkt naar de datum van die brief... Mm-hmm. Intussen is zij al lang in Amsterdam geweest. Ja. Dus ze heeft die brief gekregen toen ze al... Dus blijkbaar heeft ze toch ook zelf de beslissing genomen... ik ga het wel doen, gelukkig. Ja. Ja. Gelukkig. Het leven op het instituut gaat door. Thomas doet haar onderzoek. Bijna 30? Ja, of het is nog iets, ja. En dat duurt 12 jaar. Dus tot 1912 doet ze daar onderzoek. Dus eigenlijk onbetaald. Ze wint wel een keer een wetenschappelijke prijsvraag voor 500 gulden. Want ze doet prachtig onderzoek. Ze publiceert veel. Veel meer dan Jan Willem Mol. Dan gaat hij dus voorstellen in de faculteit. Ik vind dat Tine Tammes wel een eredoctoraat mag krijgen. Ja. Nou, dat duurde even. Dus dan krijgt ze een eredoctoraat. Tammes krijgt de felbegeerde dokterstitel. Ze wordt eredokter. Eindelijk niet meer gratis werken. Na 12 jaar, eindelijk salaris. 1912, 11. En dat is de opmaat dat hij haar dan ook voor een hoogleraarschap kan voorstellen. We hebben hier een hoogleraar in de erfelijkheidsleer nodig. Ja. Tammes werkt gestaag verder aan haar vlas. Schrijft artikel na artikel. En Jan Willem Mol doet zijn best haar een titel te geven, waardoor ze echt op niveau gewaardeerd wordt voor het werk dat ze doet. Al in 1912 vraagt de Groningse Universiteit aan de minister, stelt voor om Tine Tammes hoogleraar hier te maken. Dus in 1912, dus dat was nog 5 jaar voordat Johanne Westerdijk hoogleraar werd. Ja. Maar de minister zei nee. En in 1913 vroegen ze het weer, in 1914, 1915, 19... enzovoort. En waarom? Het leek hem niet urgent te zijn. Mol blijft proberen een hoogleraarschap voor Tammes te regelen. Maar de overheid werkt tegen. Het zou niet urgent zijn. En wanneer Mol met emeritaat gaat en er blijkbaar niet aan Tammes wordt gedacht als vervanger, gaat de opvolger van Mol al net zo gepassioneerd verder met pogingen om haar hoogleraar te maken. Even weer naar het archief in Den Haag, waar we doos na doos doorlopen. En er moet ons steeds verder in de schoenen zak om iets meer over Tammes boven water te krijgen. Maar we blijven hoopvol. Nou, zou het hierin zitten, Edda? Spannend. Maar er zijn nog. Deze moet nog. En die twee. Dus we geven nog niet op. We hopen nog iets over haar te vinden. Oh, dat is een heel dunnetje. Lacht ze ons hier toe? Oh jee. Bijna geen... Bijna, het is bijna op, hè? Steeds meer, nee. Ja. Nee. We hebben nog een kans. We verliezen de moed nog niet. En ook al vinden we niks, dan verliezen we de moed nog niet. Hè? Ik begin toch een beetje te moeten verliezen, hoor. Ja. En dan, na uren in het archief te hebben doorgebracht, de laatste doos waar iets over Thomas in zou kunnen zitten. Personeelsdossiers aan Rijkspersoneel. Geboortejaren tot en met 1909. Kijk. Kijk, dat biedt alle kansen. Oh, kijk eens, dit is... Als het zo doorgaat, dan schiet dat lekker op. Zie je dat? Er staan de namen. Kijk. T. Dat is allemaal T's. Groen. Telders. Terpstra. Dag. Tagliavini. Tellingen. Nou nog een Thomas. Terpstra. Hou maar vast. Thomas. Thomas. Heel een mapje onderin, de grote map. Nou, ja. Oh, wat spannend. Het personeelsdossier van Tine Thomas. Met daarin een aantal brieven. En daartussen... De koningin. Precies, de koningin. Aanstelling van een buitengewoon hoogleraar in de variabiliteit en erfelijkheidsleer. Bij de gratie gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op de voordracht van onze minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hebben goed gevonden en verstaan te benoemen tot buitengewoon hoogleraar in de faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, om onderwijs te geven in de variabiliteit en erfelijkheidsleer, mejuffrouw Dr. J. Thomas. Dit is een concept, koninklijke besluit misschien. Ja, dus het begint ook met wij enzovoort. Eindelijk erkenning. Tine Thomas krijgt na jaren onderzoek eindelijk de functie van buitengewoon hoogleraar. Met Stamhuis bezoek ik de zaal waar ze haar inaugurele reden uitsprak. De toespraak waarmee ze officieel professor werd. Want waar zijn we nu? We zijn in de hal van het academiegebouw. Een prachtig gebouw. Tine Thomas heeft hier haar inaugurele reden gehouden. Ja. Het is echt een prachtige ruimte. Een hele statige hal met een grote trap met een rode loper. En je hebt ook een foto meegenomen? Je ziet gewoon dat dat op die trap is genomen. Dat is een hele verzameling van hoogleraren. Dat zijn natuurlijk allemaal heren. Je ziet de gebrandschilderde raam op de achtergrond die er nu nog steeds is. En het is even zoeken naar Tine Thomas. Maar ze staat erop, ze staat schuin achter haar leermeester en later collega en vriend Jan Willem Mol. Ja, zal ik nog iets over de inaugurele reden vertellen? Ja, heel graag. De inaugurele reden van Tine Thomas. De leer der erffactoren en hare toepassing op de mens. Reden uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op zaterdag 20 september 1919. Door dokter Tine Thomas. Die bestond eigenlijk uit twee delen. Eerst een stuk waarin ze een soort overzicht gaf van hoe de genetica ervoor stond en hoe goed en hoe belangrijk het was natuurlijk. Maar het tweede deel ging over de uigenetica. Want in die tijd werd dat ook steeds bekender. Zo in 1919 was die discussie nog volop bezig en zat dat hele dat enge sausje er nog niet zo bij. Dan was het toch nog een respectabel iets om daarover na te denken. Ik merk dat ik het toch wel spannend vind om te lezen wat ze over het onderwerp te zeggen heeft. Rassenhygiëne. In Amerika zijn sinds 1907 achtereenvolgens in 12 verschillende staten wetten gemaakt, waarbij den staat het recht wordt gegeven aan bepaalde minderwaardigen de voortplanting onmogelijk te maken. In de staten Connecticut, Iowa, New York, Michigan en Kansas is het steriel maken van krankzinnigen, zwakzinnigen, idioten, epileptici, misdadigers en dronkaards, zowel mannen als vrouwen, verplichtend. Ook in sommige kantons van Zwitserland is het steriel maken van krankzinnigen met misdadige neigingen wettelijk toegestaan. Ik had geen idee dat dit in die tijd het geval was. Verschrikkelijk. Maar ze bespreekt het onderwerp wel vrij zakelijk. Toch zou men theoretisch de erffactoren voor zwakzinnigheid uit kunnen roeien, als het mogelijk was alle zwakzinnigen in alle generaties te verhinderen zich voort te planten. Met groeiende angst lees ik verder. In de praktijk zou het echter niet baten, want het zou meer dan 30.000 jaar duren voordat langs deze weg het aantal zwakzinnigen van 3 op 1000 tot op 1 op miljoen was teruggebracht. Een zo langzame rasverbetering kan begrijpelijkerwijze van geen betekenis worden geacht. Op basis van de door haar zo geliefde statistiek heeft ze bezwaren. Maar hoe zit het moreel? Er wordt zoveel over erfelijkheid bij de mens gesproken en geschreven dat het ten schijn moet wekken of onze kennis op dit gebied reeds veelomvattend en grondig is. Toch staat men pas aan het begin. Nu komen gelukkig de tegenargumenten. Beethovens vader was een dronkaard, maar hij zelf een zegen voor de mensheid. Als het aan de eugenetici had gelegen, was Beethoven nooit geboren. Want dronkaards moeten immers gesteriliseerd worden. Wanneer een landbouwer cultuurplanten verbeteren wil, zal hij er niet aan denken de rassen voor een deel op onvruchtbare bodem onder ongunstige omstandigheden uit te zaaien, om dan ontevreden over de oogst nieuwe rassen te gaan beproeven. Je genen spelen een rol, maar waar je opgroeit ook. Het gemiddelde lichaamsgewicht van 19-jarige leerlingen van het gymnasium in München bedroeg in juni 1914 70,5 kilo. En in april 1917 56,4 kilo. De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat jongeren 14 kilo minder wogen. Dat had niet met hun genen te maken, maar met de omstandigheden. Maar onze maatschappij is als een onbewerkte, ongelijkmatig bemeste akker, waarop het zaad zonder zorg is uitgezaaid. Hoe ver is het er nog vanaf dat ieder mens in staat zou zijn datgene te presteren waarvoor hij door zijn erffactoren speciaal is aangelegd? We hebben nog geen flauw vermoeden tot welke hoogte de mensheid het kan brengen met de erffactoren die ze bezit. Ligt het dan niet voor de hand te beginnen met de verbetering van de fenotypes? Fenotype, de omstandigheden waarin de mens zich ontwikkelt, de invloeden van buitenaf. Verbetering van economische toestanden, voedsel, licht en lucht voor allen. Gelegenheid voor iedereen om zich te ontwikkelen in de richting van zijn aanleg, zodat er geen kostbare erffactoren ongebruikt blijven. Betere arbeidsverdeling in de maatschappij en daarnaast waardering van elke arbeid, welke die ook mogen zijn. Eerst dient de akker bereid te worden opdat volgende geslachten kunnen zaaien en nog later de oogst binnen kunnen halen. Prachtig. Een oproep om de leefomstandigheden van de mens te optimaliseren, zodat de mensheid tot bloei kan komen. Misschien gaat het ook wel over haarzelf. Haar eigen omgeving was ook ver van ideaal. En toch is het haar gelukt om hier nu te staan, in deze zaal, omringd door heren professoren. Eindelijk erkenning. Niet enkel wil ik trachten u den weg te wijzen bij het vergaren van kennis, maar ook in u een zelfstandig oordeel te ontwikkelen. Zo zeer nodig in deze jonge wetenschap die nog zoveel onzekers biedt. Wanneer ik daarbij in staat zal zijn de liefde voor mijn vak op u over te dragen, zal dat mij gelukkig maken. En zo wordt Tine Tammes de eerste vrouwelijke hoogleraar van de Groningse Universiteit, de tweede vrouwelijke hoogleraar van Nederland. In het archief, in het personeelsdossier van Tammes, doen Stamhuis en ik nog een ontdekking. Buitengewoon, hoogleraar Riet. Ja, 2000 gulden. Ja, hier staat hij weer genoemd. Ja. Ze zou vanaf nu 2000 gulden per jaar verdienen. Kijk eens. Hè? Die gaat het ook weer over die 2000. Oh, nu wordt het zelfs 4500. Nee, toch zeker? Waar staat dat? Hier. Ik zie het. Dat is veel. Dat is volgens mij echt een hoogleraar. Gewoon hoogleraarssalaris. Het dubbele van wat ze hiervoor had. Geef met verschuldigende eerbied te kennen, enzovoort, betreffende het koninkrijk. Meent aanspraak te mogen maken op een jaarwedde van 6.000. Te weten, 5.500 aanvangswedde plus 1 en 2. Het lijken saaie documenten over salarisonderhandelingen. Maar het zegt iets over Tammes' ontwikkeling. Verbazingwekkend dat ze gewoon echt wel een hoogleraarssalaris verdiende. Ja. Maar het heeft wel tot een verdriedubbeling geleid van haar salaris. Ja, in het begin begonnen met 2.000. Wat een verschil. Ja. Ze durfde voor zichzelf op te komen. Te eisen waar ze recht op had. Haar professoraat gaf haar zelfvertrouwen. Tine Tammes maakte haar dromen waar. Werkte 12 jaar zonder betaald te worden. Had alles over voor de wetenschap. Niemand kent haar, ze is een vergeten wetenschapper. Maar daar lijkt langzaam verandering in te komen. Nog even naar Siska Wijminga. Wat ik leuk vind als rector van de universiteit, heb ik 4 scholen geïnitieerd die eigenlijk door alle faculteiten heen gaan, dus echt op het interdisciplinaire vlak. En eentje daarvan heet de Jantine Tammes School. En dat gaat echt over AI en big data. En dat vind ik natuurlijk fantastisch, dat op die manier haar naam, maar ook haar gedachtegoed voortleeft. Zodat ik hoop dat ook in de toekomst veel meer mensen ook bewust zijn van het belang wat Jantine Tammes voor de wetenschap, zeker ook in Nederland, heeft bepaald. En ja, dat is denk ik een hele mooie nalatenschap. Zij had natuurlijk geen academische graad en ze deed dat eerste onderzoek ook echt onbetaald. Zij was blijkbaar zo gefascineerd door die wetenschap dat ze daar heel veel voor opgegeven heeft. En ik denk dat dat eigenlijk voor veel meer vrouwen geldt die het echt gemaakt hebben, juist zo'n 100 jaar geleden. Omdat het helemaal niet normaal was voor vrouwen om zo'n vakgebied in te gaan. Dus ik vind, als je onbetaald dat werk allemaal doet, dat vind ik nogal wat opgeven voor de wetenschap. Ja, alles voor de wetenschap over hebben. Aan de ene kant inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, maar ze heeft gewoon echt heel veel barrières moeten slechten. Dus ik denk dat zij echt een voorbeeld voor vrouwen is. Hè. En dat die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. En als je echt iets wil ontdekken, dat je daar ook wat voor op moet geven. Hè. Dingen komen je gewoon toch niet aanvliegen. Ja, dat vind ik wel mooi. Dus voor mij is dat wel een soort rolmodel in die zin. En een voorbeeld. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid in de wetenschap in een tijd dat dat nog meer een mannenbolwerk was. En soms denk ik dat dat misschien ook een voordeel was, omdat je valt ook meer op als vrouw. En als je het dan goed doet, dan kan je daardoor ook een steuntje in de rug krijgen van mannen die dat wel zien. Dus ik vind het altijd een heel ingewikkeld samenspel. Ik weet niet of ik nou echt hele grote barrières ervaren heb. Zo heb ik het zelf niet ervaren, maar ik heb wel keihard moeten werken. Dus weet je, het is heel moeilijk om je voor te stellen hoe dat misschien gegaan was als ik man was geweest. Hè. Dus voor mij was het zo normaal dat mannen en vrouwen een soort gelijkwaardig waren. En dan kom je opeens in die wetenschap. En is dat helemaal niet zo. Ik was de afgelopen 4 jaar de rector van de Groningse Universiteit. Maar ben ook hoogleraar genetica. En in die zin in de voetsporen van Jantine Tammes gestapt. En Ida Stamhuis neemt me nog mee naar het Universiteitsmuseum. Waar tussen de andere knappe koppen van de universiteit ook een plekje is voor Tammes. Dat zijn de masterminds van deze universiteit. Dus dat is Ben Veriga, de beroemde sterrenkundige Jacobus Kaptein. Strating, die het eerste elektrische autootje of zo heeft laten rijden door de straten van Groningen. En daar hoort dan toch ook Tine Tammes bij. Dit was aflevering 2 van Alles voor de Wetenschap. In de volgende aflevering staat scheikundige Antonia Corvezee centraal. En die derde aflevering die draaien we natuurlijk volgende week ook in de nacht. Kun je nou niet wachten of wil je de aflevering terugluisteren? Alle afleveringen van Alles voor de Wetenschap zijn online te vinden in de feed van Podcast Focus. In elke podcast-app natuurlijk. Of op de website van NPO Radio 1. Dus ga er vooral naar op zoek als je hier meer over wil horen. Wetenschap is overal. En dan gaan we naar Monaco, want daar vindt de komende dagen de Energy Boat Challenge plaats. Tussen de jachten in de havens zullen boten van 40 verschillende universiteiten strijden om de snelste en meest efficiënte boot over het water te laten varen. Of nou ja, varen. De boot van het team van de Universiteit Twente lijkt wel te zweven over het water. Deze ochtend hangt Thomas de Rooij bij ons aan de lijn. Hij is duurzaamheids- en innovatiemanager van het studententeam van de Solar Boat Twente. Goedemorgen, Thomas. Hey, goedemorgen, Stijn. Jullie zijn al een paar dagen in Monaco. Hoe is het daar nu? Ja, klopt. Het is lekker zonnig, 25 graden. En perfect voor onze zonneboot om te gaan varen dus. Is het nu ook 25 graden op dit tijdstip? Nu niet, maar ik loop nog wel lekker in mijn korte broek rond buiten het hotel. Ja. Maar het is overdag lekker warm en perfect weer om met onze zonnebootjes het water op te gaan. Kijk, maar volgens mij heb jij weinig tijd om echt te genieten van het zonnetje. Want jullie zijn best wel hard aan het voorbereiden, toch? Ja, zeker. We zijn hier sinds maandag. En sindsdien hebben we eigenlijk zoveel mogelijk gedaan om natuurlijk de boot klaar te maken voor de eerste races vandaag. Ja. We hebben gezorgd dat de boot door de technische keuring heen is gekomen. En daarnaast hebben we ook veel getest. Omdat het water op de zee een andere dichtheid heeft dan waar wij testen op het Twentekanaal. Dus je boot ligt relatief nog hoog in het water. Dus we moesten bijvoorbeeld het controlesysteem nog even opnieuw afstellen. Ah ja, precies. Zodat we hier ook alles eruit konden halen. Vandaag dus die eerste race. Jullie zijn er inmiddels al een beetje klaar voor, zoals ik het zo hoor? Ja, inmiddels inderdaad wel. We hebben gisteren ook een aantal keer wat elementen van de race geoefend. Bijvoorbeeld zoals de start van wal, dat één iemand de boot vasthoudt. Ja. En de skipper alvast wat gas geeft. En dan wanneer het startsignaal klinkt, kunnen we loslaten. En dan hebben we alvast wat gas en kan de boot zo de zee op. Hey, en wat ik wel interessant vond, ik zei het net ook al een beetje in de inleiding, deze boot vaart niet over het water, maar hij vliegt eigenlijk een beetje. Kun je eens uitleggen hoe die boot eruit ziet en wat hem dan zo speciaal maakt dat hij vliegt? Ja, tuurlijk. Bij Solar Boat Twente zijn wij bezig, zoals ik al zei, met een zonneboot. Maar deze boot die drijft en vaart niet alleen. Het idee is dat hij ook vliegt. We hebben namelijk draagvleugels onder onze boot zitten. En deze, zodra we genoeg snelheid hebben, komt de romp van de boot in ieder geval uit het water. Er zitten eigenlijk alleen nog maar die vleugeltjes die aan de boot vastzitten in het water. Mm-hmm. Dit maakt dat we nog heel weinig oppervlakte in het water hebben, waardoor het super efficiënt is en heel weinig energie kost eigenlijk om nog te varen. Echt veel minder energie dan wanneer heel de romp in het water zou liggen. Ja, want dat is waar het allemaal om gaat, hè? Ja, inderdaad. Wij willen gewoon laten zien aan de maritieme sector hoe efficiënt je boot kan zijn, hoe snel die kan varen en wat eigenlijk de gave nieuwe innovaties zijn die zij ook moeten overnemen van ons. Ja, en die vleugels, die zoals je al zei, die zitten dus niet boven het water. Hij loopt niet te fladderen, maar die zitten eigenlijk in het water. Die duwen de boot als het ware omhoog, toch? Ja, klopt. Als het ware hebben we eigenlijk drie palen onder de boot zitten. En mm-hmm. die wijzen recht naar beneden. En onder elke paal zit één vleugel, waar we er twee voor hebben en één aan de achterkant. Samen met de propeller die aan de achterkant zit. En inderdaad, die veranderen van hoek, net zoals de flappen op een vliegtuig van vliegtuigvleugel van hoek veranderen. En zo sturen ze eigenlijk hoe hoog de boot boven het water ligt. Oké. En jullie team heet de Solar Boat Twente. Het is dus ook een boot die op zonne-energie moet varen. Ik neem aan, die zit helemaal volgeplakt met zonnepanelen dan, of niet? Ja, precies. Vanuit de wedstrijd hebben we wel regulaties over hoeveel zonnepanelen we mogen gebruiken. Dus we zitten nu op 6 vierkante meter aan zonnepanelen. Mm-hmm. En dit zijn eigenlijk je doorsnee zonnepanelen die je ook op je dak kunt vinden. Behalve dat wij ze zo licht mogelijk maken natuurlijk, om zo'n boot zo licht mogelijk te maken. Dus wij zorgen ervoor dat we ze helemaal zelf solderen en lamineren. En we halen bijvoorbeeld die beschermende glasplaat die je normaal hebt op je, als je je zonnepanelen op je dak hebt, die hebben wij niet, want dat is allemaal extra gewicht. Okay. Dus wij moeten dan ook erg voorzichtig zijn met onze zonnepanelen. Ja, heel voorzichtig. Zijn er al zonnepanelen kapot gegaan of niet? Nee, gelukkig niet. Gelukkig maar. We hebben ook geen reserve bij, want we hebben er vertrouwen in dat we deze gewoon heel houden. Kijk, en zit er dan ook iemand in de boot? Want ik neem aan dat die wel bestuurd moet worden. Ja, klopt. Er zit één piloot, noemen wij het vaak, in de boot. En die is in constant contact met ons command center aan wal. En het command center geeft dan dingen door als we onze nieuwe strategie aan het berekenen zijn. En als ze zien, oh, nu is het een beetje bewolkt. Dus dan laat de accu minder snel. En die vertellen dat dan aan de piloot eigenlijk. En die reageert daarop door minder gas te geven of anders te gaan varen. Mm-hmm. En zo zijn we echt met z'n allen nog steeds bezig tijdens die race. Het ligt niet alleen bij die piloot. Nee, precies. Het hele team is druk. En de komende dagen en het weekend zijn er 4 races waar jullie aan mee moeten doen. Allemaal verschillende varianten. Eentje gaat over snelheid, de andere over efficiëntie. En wat is eigenlijk voor jullie de reden om aan dit soort races mee te doen als team? Bij Solo Boat Twente hebben wij als motto eigenlijk dat wij willen inspireren in onze boot. Of dat wij willen innoveren in onze boot, zodat wij de maritieme sector kunnen inspireren om ook duurzaam te worden. Mm-hmm. En ook te innoveren, te blijven innoveren in de maritieme sector. Op dit moment stoot de maritieme sector namelijk nog 3% van de globale CO2-uitstoot uit. Mm-hmm. Wat natuurlijk ontzettend veel is. En dit is wel een vlak dat een beetje achtergebleven is in de ontwikkeling. Dus wij willen dan met onze boot echt laten zien hier naar al die gave jachten van wat nou de mogelijkheden zijn met duurzame energiealternatieven. Ja. En met je boot efficiënt te maken, zodat je minder brandstof gebruikt. Ja, en zien jullie dan ook dat er interesse is als jullie daar nu in Monaco zijn? Zijn er dan ook mensen van die maritieme sector aanwezig? Ja, enorm. En gisteren nog is zelfs de prins van Monaco langsgekomen. Om even te kijken hoe het allemaal ging en hoe het allemaal stond met de boten. Dus ja, er is enorm veel interesse. Die zoekt naar wat innovatieve technologie voor zijn eigen jacht, denk ik dan, of niet? Ik denk het, ja. Ja. Hey, je zei het al, innoveren op jullie eigen boot. Jij bent ook van de innovatie en de duurzaamheid. Wat voor innovaties zitten er op die boot, los van de zonnepanelen en die vleugel? Ja, dit jaar hebben we heel erg hard gewerkt aan een nieuwe boot eigenlijk. Dus we hebben een compleet nieuw ontwerp gemaakt van onze romp. En die ziet er nu ook heel erg anders uit dan de vorige jaren. En dat is een enorme innovatie die wij morgen nog even gaan testen. Of dat het ook een zeewaardige innovatie is. En daarnaast hebben wij... Ja, precies. Nee, maar we hebben hem ook bijvoorbeeld specifiek gedesigned omdat we hier de hoge golven in gaan. Dat hij niet met de neus de golven in kan duiken, maar dat hij juist mooi blijft drijven als je ook een grote golf hebt. Want die heb je hier in Monaco zeker wel. Ja, en jullie en hebben dus... hebben we ook nog... Ja, ga door. Oh, sorry. Daarnaast hebben we ook nog elektronica dit jaar helemaal van de grond af aan begonnen met ontwerpen. Zodat het helemaal custom is voor onze boot. Waardoor het ook nog eens enorm efficiënt is. Dus we zijn van bijvoorbeeld 80% naar 98% efficiëntie gegaan in onze MPPT's die aan de zonnepanelen zitten. Ja, want zoals je het zegt, hè, jullie hebben een aantal voorgangers voor jullie gehad. Teams die ook boten gebouwd hebben. Het vorige Solar Boat Twente team, die hebben ook vorig jaar het podium gehaald met hun boot. Waarom moesten jullie dan toch met een nieuwe boot beginnen als deze zo goed was, die vorige? Ja, wij als engineers, als wetenschappers, natuurlijk altijd een drang om het beter te maken. En te onderzoeken, wat kan er nou nog meer anders? Hoe kan het beter? En daarom denk ik, vorig jaar zijn we natuurlijk derde geworden. En daarom denken we dat we dit jaar dan nog hoger op die podiumplekken kunnen stijgen met deze nieuwe boot. Ja, ja. En jij bent zoals je zei al van de innovatie. Je kijkt ook nog wel verder door in de tijd. Iets verder weg dan de boot die er nu ligt. Wat zijn nou innovaties waar jullie echt interesse in hebben, die jullie interessant vinden? Ja, we maken meestal lange termijn plannen. We hebben nu 1 langetermijn concept liggen waar we in de komende 3 tot 5 jaar aan gaan werken. En dan hebben we een aantal kleinere concepten waarin die we ontwikkelen in 1 tot 2 jaar. Mm-hmm. En daar heb ik wel wat goede voorbeelden van. We zijn namelijk bezig met de tubercle hydrofoils. En dit is een design dat eigenlijk afgekeken is van de walvis. Oh. Walvissen hebben namelijk voorop hun vinnen grote knobbels zitten. En dat is misschien een beetje counterintuitive. Dus waarom zouden zij dat hebben? Want de evolutie heeft door de jaren heen dieren enorm efficiënt gemaakt. Dus wij hebben gekeken naar waarom is dit nou zo? En is dit iets dat wij misschien ook moeten toepassen? Ja. En dan blijkt dus uit het literatuuronderzoek dat we hebben gedaan dat er echt wel voordelen aan zitten. En dat je vleugels hele andere eigenschappen kan geven als we ook van die knobbels gaan toepassen. Dus daar hebben we dit jaar al veel vooronderzoek voor gedaan. En komend jaar gaan we dat echt uitontwikkelen. En het team van volgend jaar gaat dan ook racen met hopelijk die nieuwe vleugels met die knobbels erop. Wat gaaf zeg. Dus je laat je gewoon inspireren door de dieren eigenlijk. En hoe die door het water bewegen. Inderdaad. Nog een groot voorbeeld daarvan is dat we ook aan het kijken zijn naar sharkskin. Daarvan zijn we ook niet de eerste die het zouden toepassen. Wel dus weer in de maritieme sector. Ja. Sharkskin is namelijk een wrap voor je boot die eigenlijk redelijk ruw is. Wat ook weer niet heel logisch klinkt. Maar de huid van een haai is dat ook. En wij dachten, nou, de wetenschappers in het verleden dachten, laten wij dat ook eens proberen. Mm-hmm. En dan blijkt het dus ook dat dat weer ook de eigenschappen van de stroming van het water langs je boot verandert. En op een manier die alleen maar gunstig is. Ook al wordt het water wel wat turbulenter. En dat klinkt wel als innovaties die we ook gewoon op echte grote boten kunnen gaan zien in de toekomst. Denk je dat ook? Ja. Ja, dat is zeker het idee. Daar focus ik als Sustainability and Innovation Manager ook zeker op. Dat we echt de relevantie in de maritieme sector opzoeken. Ja, gaan we ook zonnepanelen op boten zien, of niet? Zonnepanelen zal wat groter zijn voor de grote boten en de grote jachten. Daar kan het echt wel gebruikt worden om efficiëntere boten te maken. Ja. Maar nooit zal een jacht volledig op zonnepanelen kunnen draaien, omdat het gewoon veel energie kost om zo'n grote boot voor te stuwen. Wel zijn wij daarom aan het kijken bij dat lange termijn concept dat ik eerder noemde, om een andere brandstof te gaan gebruiken naast zonne-energie. Mm-hmm. En dan zullen we een hybride boot maken waarin zonne-energie nog steeds een range extender wordt, zoals we dat noemen. En dan de andere alternatieve brandstof zal dan de hoofdbrandstof worden. Klinkt alsof er nog een hoop voor het volgende team van volgend jaar weer op de planning staat. Want dit is eigenlijk een beetje het eindstation voor jullie team, toch? Jullie hebben echt naar deze race in Monaco toegewerkt, toch? Klopt, ja. Dit is echt het hoogtepunt van ons jaar, inderdaad. Maar nadat wij terug zijn uit Monaco, zullen we de boot nog een keer helemaal uit elkaar halen. Helemaal schoonmaken, want het zoute water dat vreet weg aan je elektronica en alle metalen onderdelen. Dat roest binnen een paar dagen weg. En daarnaast hebben we een week waarin we het nieuwe team compleet zullen opleiden. En komen er nog elke paar weken terug om ze nog wat feedback te geven en vragen te beantwoorden als ze dat nodig hebben. Wat zou je het nieuwe team willen meegeven? Wat moeten ze echt gaan veranderen of verbeteren aan deze boot? Ik zou ze graag willen meegeven dat het ontzettend leuk is om echt toch wel die risico's te nemen en die grote innovaties te doen. En het is zoveel meer belonend om echt wat gaafs nieuws neer te zetten dat jij hebt gemaakt, dat dan ook nog eens werkt als jij op het wereldkampioenschap staat. Ja. Dat is echt superleuk om te zien. Nou, en of hij werkt, dat weten jullie vandaag, vanmiddag pas. Vanmiddag is dus die eerste race. Kunnen we dat nog ergens volgen online? Ja, zeker. We zullen op onze social media houden we alle resultaten ook heel erg goed bij. Maar de race is ook daadwerkelijk live te volgen op de Facebook van de Energy Boat Challenge van Monaco. En op hun andere socials ook, volgens mij. Mooi. Ik ga voor jullie duimen, Thomas. Dankjewel. Jij heel erg bedankt dat je deze ochtend vroeg wilde opstaan om hierover te vertellen. Heel veel succes vandaag. Dankjewel. Wellicht zien we de boot zometeen als snelste over de finish gaan. Ja, wie weet. Hey, fijne dag vandaag. Ja, jij ook. Dankjewel. Hoi. Dat was Thomas de Rooij, duurzaamheid en innovatiemanager van het studententeam van Solar Boat Twente. Salt air and the rust on your door. I never needed anything more. Or whispers of are you sure? Never have I ever before. But I can see it's lost in the memory. I get slipped away into a moment in time. 'Cause it was never mine. Twisted in bed sheets, August slipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had. But I can see it's lost in the memory. August slipped away into a moment in time. 'Cause it was never mine. And I can see it's twisted in bedsheets. August sipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. For the better, wanting never mind. And I can see us twisted in bed sheets. I get sipped away like a bottle of wine. 'Cause you were never mine. 'Cause you were never mine. Never mine. Do you remember? Remember when I pulled up and said, get in the car? Dat was het nummer August van Taylor Swift. En Taylor Swift die staat de komende 3 dagen in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Maar ja, wij gaan gewoon lekker door met wetenschap. Wetenschap in 280 tekens. Want elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Romy Meijer. Zij is promovenda aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar paleomagnetisme. Goedemorgen, Romy. Goedemorgen. Leuk dat je deze ochtend ons wat wil vertellen over paleomagnetisme. Dan heb ik meteen een belangrijke vraag voor je. Ik ken magnetisme, maar wat is paleomagnetisme? Ja, eigenlijk is het oud magnetisme. Mm-hmm. Dus meer, ik onderzoek het magneetveld, het aardmagneetveld van vroeger. Oh. Dus hoe het magneetveld van de aarde zich vroeger heeft gedragen eigenlijk. Ja, laten we dan voor de mensen die misschien ook dat magneetveld niet kennen, daar ook even de basis omheen vertellen. Er hangt dus een magneetveld om onze aarde heen. Waar komt die vandaan? Ja, die wordt dus opgewekt diep in de kern van de aarde. In de buitenkern van de aarde. We kunnen ze natuurlijk niet zien, want het is heel ver weg onder onze voeten. Maar ze denken dat het als een soort enorme dynamo werkt. Die dus dat magneetveld om ons heen opwekt. En ons daardoor beschermt tegen deeltjes van de zon bijvoorbeeld. Ja, en merken we eigenlijk iets van dat magneetveld? Nou, je merkt het als je met een kompas loopt. Ja. En dat de naald je naar het noorden wijst. Of dat bij de polen het noorder- en zuiderlicht ontstaat. Door die deeltjes van de zon. Mm-hmm. Verder merken we er zelf niet veel van. Maar het is wel fijn dat we het hebben. Waarom? Dus ons beschermt. Oh, oké. Okay. En waar beschermt het ons dan tegen? Nou, voornamelijk tegen dus ruimtedeeltjes. Dat is dan ook essentieel voor waarschijnlijk leven op aarde, omdat het onze atmosfeer beschermt. Ja. En jij kijkt naar een, naar dus het oude magneetveld, zoals het vroeger was. En dat doe je met een belangrijke reden, want er is eigenlijk een soort magnetisch mysterie. Er zit namelijk een gat in dat veld, in dat magnetische veld. Hoe zit dat? Ja, het magneetveld heeft ook een sterkte. En deze sterkte verschilt een beetje per locatie op aarde. Maar op dit moment zit er een hele grote, een soort van zwakke plek boven Zuid-Amerika. En ze weten niet eigenlijk wanneer of waarom en hoe dat is ontstaan. Mm-hmm. En daardoor kijken we dus naar data uit het verleden. Wat we willen weten, was die grote plek altijd boven Zuid-Amerika? Of beweegt nu bijvoorbeeld en het groeit langzaam? Ja. Of beweegt het om de aarde heen? Of komt het constant terug en hoeven we ons geen zorgen te maken? En daarvoor gebruik ik vulkanisch gesteente, omdat die ons iets kunnen vertellen over wat het magneetveld vroeger deed eigenlijk. Oké, okay, hoe werkt dat dan? Vulkanisch gesteente vertelt dus iets over het magneetveld uit het verleden? Het bestaat, het gesteente heeft een soort van kleine deeltjes, ijzeroxide. En die kunnen lichtmagnetisch worden. Mm-hmm. Dus als een vulkaan uitbarst, dan is die lava heel erg heet. En dan zijn al die deeltjes random georiënteerd. Ja, dus dat vloeibare lava komt er dan uit, ja. Uit de magneet. Ja, of uit de magneet. Uit de vulkaan. Uit de vulkaan. En zodra die lava dan afkoelt, dan nemen die deeltjes een soort van de richting en sterkte van het magneetveld op dat moment op die plek op aarde aan. Dus als je stelt dat, je hoopt dat dat dan miljoenen jaren daar zo blijft liggen. Ja. Dus ja. Stel dat je dan nu in 2024 daar weer terugkomt en dat dan monstert. En heel veel verschillende ouderdommen daar, dan hoop je daar een soort reconstructie van te kunnen maken. En ik neem aan dat je daarvoor dus echt naar die vulkanen toe gaat om die stenen te verzamelen, of niet? Ja, dat klopt. Ja. En hoe groot zijn die stenen dan die je meeneemt? Best klein, zo'n 10 centimeter lang. 2 centimeter doorsnede ongeveer. Nou, dat valt mee. Komt nog door de douane heen als het moet. Ja, dus we moeten. Ze vragen wel eens vragen waarom je kernen, rolletjes stenen meeneemt. Ja, inderdaad. En dan ongeveer 10, 20 per locatie en dan 20, 30 locaties. Dus dan heb je een aantal, een koffer vol met van die steentjes. En die neem je dan mee naar Utrecht. Komen al die stenen uit die koffer. En wat doe je er dan mee als je die in Utrecht hebt? Dan zagen we daar plakjes van. Omdat we die plakjes dan meten in bepaalde machines. En we hebben een laboratorium bij Universiteit Utrecht in het Fort. En daar kunnen we dan meten wat de magnetisatie in die steen was. Mm-hmm. En dus wat het magneetveld daar vroeger heeft gedaan eigenlijk. Oké, okay, het Fort in Utrecht, is het een speciale locatie voor zo'n lab? Ja, dat is in de Botanische Tuinen. Dus het is echt het Fort, Fort Hoofddijk. Mm-hmm. En dat gebouw is gebouwd eigenlijk ook als buskruidopslag. Oké. Okay. Dus het hele dikke muren. Ja, dikke muren. En ze wilden er geen vonken, dus geen ijzer en dat soort dingen. Dus dat is voor onze meting heel erg goed. Want dan hebben we weinig achtergrondruis. En dat verstoort onze metingen dus niet. Oh ja, je hebt echt een speciale ruimte die helemaal magneetproof is, als het ware. Mag geen laptop mee naar binnen, denk ik dan? Nee, inderdaad. Moet je een speciaal pak aan of valt dat nogal mee? Nee, je werkt er. We hebben dus inderdaad ruimtes die zo gebouwd zijn dat het magneetveld van de aarde door nul is. Ja. En daar merk je zelf helemaal niks van. Behalve dat we dus daar geen magnetische apparaten meer binnen mogen nemen. Ik heb wel een hele gekke vraag. Je hebt dan die stenen, die verzamel je bij een vulkaan. Die gaan een koffer in. Die gaan langs de douane op dat vliegveld. Maar ja, die moeten natuurlijk ook zo'n röntgenscanner door en zo. Heeft dat niet effect op de magnetisme die opgeslagen zit in die stenen? Nee, waarschijnlijk niet. Omdat de magnetisatie is opgeslagen terwijl die stenen heel erg heet waren. Mm-hmm. Dus om ze dat een soort van ook weer eruit te halen, moeten we ze ook weer verhitten. Mm-hmm. En dan verandert wat ze hebben opgeslagen pas op hogere temperaturen. Ja, dus precies. Als je ze niet door de röntgenscanner haalt en tot 600 graden verhit, dan hoop je dat het gewoon. Dan gaat er gebeurt waarschijnlijk niet. Oké, waarschijnlijk. Je gaat ervan uit dat dat. We hebben ook getest, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op La Palma. Dus dan weet je, dat was een lavaflow uit 2021. Ja. Dus je weet wat het veld toen was. En als je die dan monstert en meeneemt en meet, dan is het resultaat heel erg goed. Ja. Want je kan het dus vergelijken met het veld van nu. Dan weet je dat de methodes kloppen. Ja, precies. Ja, dus die magnetische richting die verandert dus. En jullie kijken ernaar omdat jullie dus die beweging van dat veld willen waarnemen. Je bent naar meerdere vulkanen geweest. Welke vulkanen kies je dan uit? Is er echt een specifieke route die je in kaart wil brengen? Voor ons een aantal op het zuidelijk halfrond. Mm-hmm. Want daar is eigenlijk. Ja, die anomalie ligt nu op het zuidelijk halfrond, maar daar is het minste data van. De anomalie is dat gat dan, bedoel dat je? Dat gat, sorry. Dat geeft niet. We willen eigenlijk vulkanen die de laatste 5000 jaar ongeveer actief zijn geweest. Ja. Dus daar kies je dan je locaties op uit. En waarom de laatste 5000 jaar? Ja, omdat Annemarie die beweegt dus nu. Dus het is een soort van de meest recente historie eigenlijk. Mm-hmm. Ook iets verder terug kan ook nog wel, maar het liefst wel een beetje recent om te zien of de Annemarie ook daar toen is geweest of niet. Maar als ik het goed begrijp, gaat dat gat, dat beweegt dus over de aarde, gaat best hard dan. Hoe snel beweegt zo'n gat over de aarde? Ze meten nu 0,3 graden per jaar. Ja. Maar ik weet niet precies hoe dat in kilometers... Nee, precies. Maar hebben ze ook berekend al waar die dan naartoe gaat bijvoorbeeld? Of weten ze dat nog niet? Nou ja, ze weten niet waar die uiteindelijk terecht zal komen. Maar hij beweegt nu een beetje naar het westen. Mm-hmm. Maar het wordt ook een beetje langzaam groter. Oh, hij wordt groter. Oké, en weten jullie ook waar dat daar komt of niet? Ja, niet precies. Waarschijnlijk processen dus in de kern van de aarde. Oké. Maar je kan er niet kijken, dus dat maakt het allemaal lastiger. Ja, en je zei net dat dat magneetveld beschermt ons tegen deeltjes uit de ruimte. Worden we dan dus ook vatbaarder voor die deeltjes, of niet? Op dit moment wij nog niet. Satellieten hebben er wel meer last van, die boven die... Want die zitten ook in dat magneetveld nog. Maar als die in dat zwakkere deel zitten, kunnen ze dus meer ruimtedeeltjes op zich krijgen. Ja, precies. Dan vangen ze daar meer van op. En dan hebben ze meer errors en dat soort dingen. Oké, dus het is best wel een probleem aan het worden als het nog groter wordt. Ja, dan moet de ruimtevaart er wel iets mee doen waarschijnlijk. Ja. Maken wetenschappers zich hier zorgen over? Nou, goede vraag. Maar ik nog niet, denk ik. Gelukkig. Omdat het veld is ook wel eens zwakker geweest in het verleden. Ja. Dus je ziet nu het algemeen hoe sterk het magneetveld is, dat neemt af. Maar het is ook zwakker geweest in het verleden. Oké, dus... Het magneetveld kan zich bijvoorbeeld ook omkeren en dan is het ook zwak. Maar dat is wel vaak gebeurd. Dus het is meer interessant om te zien wat dit kan gaan betekenen. Ja, precies. En jij hebt dus op verschillende veldwerken geweest naar vulkanen. We hebben ook op X heb je een aantal leuke foto's gedeeld, hoe dat er dan uitziet. Is dat nou het meest bijzondere van het onderzoek, dat je dan ook op veldwerk mag? Ja, denk het wel, want het is niet... Dat is een... Je doet dat normaal niet zo snel met een baan, denk ik. Nee, misschien... Het ook wel leuk. Ja, misschien als geoloog wel, hè? Ja, het is wel aardwetenschap is wel een beetje... veldwerk, bij veel vakgebieden zit dat er natuurlijk wel bij. Ja. Ja. Niet bij alles. Maar het is ook wel leuk dat het dus labwerk heeft en veldwerk en modelleren op de computer. Dus het is heel divers. Ja, en wat was nou de meest bijzondere vulkaan waar je bent geweest? Ik denk toch wel Mexico. Dat was een soort onbewoond eiland waar je verder niet echt terecht kon, denk ik. Maar ook Fiji was ook heel mooi, want dan ben je met heel veel verschillende mensen daar ook aan het werk. En Reunion ook al regent er de hele tijd. Ja. En je bent nu zo'n 2,5 jaar bezig, hè, met je promotietraject. Ja. Staan er nog een paar vulkanen op de planning ook? Bali, hoop ik, in september. Oké. Daar komt hij vandaan dan, denk ik, het gat, of niet? Is dat de oudste? Ja, daarom, en daar is dus nog niks. Dus van data weten we. Dus we hopen inderdaad daar... Wat interessant. Aan te kunnen werken. Wanneer ga je daarheen? September. Oké, dus nog even aftellen en dan... is het dan lekker weer in Bali? Nou, vast, het is altijd lekker weer daar natuurlijk. Ja, vast. en anders maakt niet uit. Nee, kan precies. Ik ook in werken. En je bent dus wel even bezig. Heb je ook al stiekem wat onderzoeksresultaten? Durf je al wat te zeggen over de beweging van dat zwakke veld? Ja, op Réunion. Dat is dus een eiland in de Indische Oceaan, iets ten oosten van Madagaskar. Mm-hmm. Daar vinden we data dat het rond 1500 het veld daar zwakker is dan normaal. Op Fiji is er ook ergens een plek. Dus we vinden wel data dat erop lijkt dat het in ieder geval bij Zuid-Afrika ook is geweest. Rond 1500. Okay. En daarna naar het westen is gebewogen. En aan het einde van je promotietraject moet je natuurlijk een conclusie maken. Wat kunnen we daarmee? Wat kunnen we met die conclusie uiteindelijk, denk je? Ja, je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat als je iets in het verleden onderzoekt, dat je met, we maken dus dan een model van hoe het aardmagneetveld zich in de afgelopen 5-10.000 jaar gedragen heeft. En je hoopt natuurlijk uiteindelijk dat je daarmee ook een voorspelling kan doen over wat die anomalie, dus dat zwakke, die zwakke plek, in de komende jaren gaat doen. Ja. Dat, zover zijn we niet, maar dat zou mooi zijn. Nou, ik hoop dat je dat nog als mooie conclusie kan gaan doen. En dat we daar nog even wat mee kunnen. Tot slot, je gaat nog even door, hè, op X de komende dagen. Maar het is best een drukke week voor jou, want er is gewoon een heus congres gaande. Heb je nog wat tijd om te twitteren? Ja, af en toe. Het is wel even in de lunchpauze achter mijn computer gaan zitten. En dan zeggen, ja, ik moet even twitteren hoor, jongens. Ga je nog wat te schrijven ook over het congres? Ja, misschien nog wel wat voorbeelden van hoe. Want wat ik met paleomagnetisme doe, is natuurlijk een heel klein deel. Maar er zijn andere mensen die met andere dingen iets doen. Ja. Dus ik wilde nog wel vragen of ik van bepaalde dingen een foto mag maken en mag delen. Nou, heel leuk. Heel erg bedankt dat je deze ochtend ons wat meer wilde vertellen over je onderzoek. En we gaan je blijven volgen op X de komende dagen nog. Ja, bedankt. Succes. Dank je wel. Dag. Dag. Dat was Romy Meijer, geoloog en promovenda op het gebied van paleomagnetisme aan de Universiteit Utrecht. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account NL-wetenschap. Wij zijn daarmee aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast vannacht was Annie Das. Ik sprak met haar over hoe we als mens over onze eigen dood praten en hoe films en series daar een positieve bijdrage in kunnen leveren. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek dan online naar de podcast De Nacht van. Volgende week zijn we er natuurlijk weer van woensdag op donderdagnacht. We spreken dan met Niels van Oort van de TU Delft, die onderzoekt hoe we het openbaar vervoer beter kunnen inrichten. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Merel Wielaert, terug van vakantie. Goedemorgen. Hallo. Waar ga je het vandaag over hebben? Nou, mag je 3 keer raden. Britse verkiezingen? Heel goed. Kan niet anders. Ja, die stem heb jij alvast gewonnen. En wie heb je daarvoor te gast? Ja, Lennart van Otterlo. Die weet alles over het Verenigd Koninkrijk. En ook over wie er naar de stembus gaan, wie niet, wie gaat de grote worden. Nou ja, al dat soort zaken. Hele spannende verkiezingen, dus goed gesprek om naar te luisteren. Heb je nou vragen over dat onderwerp? Stuur die dan in via de app van NPO Radio 1. Of blijf lekker luisteren. Ik zie je, of je hoort mij volgende week weer. En ik wens je vandaag een hele fijne dag.